Hát szeretettel köszöntök mindenkit, visszatért az Other Side a hosszan elhúzódó nyaralásából. Bármi hihetetlen itt van tőlem jobbra felen. És ahol most itt vagyunk, kicsit megváltozott helyszínről jelentkezünk, ez a Fusion TV-nek a stúdiója. Ha minden jól megy, akkor innen fogjuk a jövőben csapatni az Other Side-ot, meg még valamit, ami még maradjon egyelőre titokban. Reményeim szerint az Other Side elő fog kimenni, mint az a másik projekt, amin nem marad titokban. Dolgozunk. Igen, úgyhogy... Nagyon sok mindent kell bepótolni ebben a mostani podcastben, és sokan kértétek, hogy mikor, kérdeztétek, hogy mikor jön vissza az Other Side, mikor kezdődik újra, meg mit tudom én mi. Erre szegről végről helyenként válaszoltunk is. Most. A lényeg az, hogy megpróbáljuk mostantól havi szinten, havonta egyszer azért viszonylag stabilan tartani, ezt már többször megígértem, az hasonló, mint hogy a streamelni minden hónapban fogunk, aztán hónapokig nem streamelünk a bejelentést követően, úgyhogy ezzel be se jelentem, amikor lesz legközelebb streamelés. De megpróbáljuk az Other Side-ot mostantól kezdve azért valamennyire legalább havi egyszeri rendszerességgel tartani, amikor nem is tudjuk az, hogy minden 15-én kimegy egy Other Side. Bizony. Pedig jó lenne, de hát nem megy. Havonta legyen egy, szerintem még elviselhető szint. Havi egy az tartható. 4,5 óra hosszú, havi egy, meg most teljesen jó. Meg most felmerültek tök érdekes topikok egyébként, beszélgetés mondjuk kriptovalutáról. Te jó Isten. Az egy kurva érdekes dolog. Emlékszel, amikor szó volt arra, hogy kik beszélgetek a kriptovalutáról? Mi is annyit tudunk róla kb, mint ők, úgyhogy. Igen, de ezért van az, hogy felmerült az, hogy valaki... Egy olyan felállásban lenne ez, hogy valami informatív dolog is átmenjen, no offense, tehát hogy úgy ülnék le mondjuk valakivel, hogy én kérdeznék, én nem értek hozzá, de biztos jobban értesz hozzá egyébként, de én nem értek hozzá, de emiatt olyan kérdéseket tudok feltenni, legalább kérdés szintje valamennyire korrelál azokkal, akik nézik mondjuk. Szerintem ez egy nagyon rossz téma feldobást, mert engem se a pénz, se a kriptopénz nem érdekel, úgyhogy abszolút nem. De szerencsére rajta kívül van még mondjuk 50 ezer ember, akit lehet értek. Tehát akkor olyat kérdezni, de válaszolni. Igen, azért mondom, hogy valószínűleg lesz egy olyan beszélgető társam, tehát próbáljuk az Other Side-ot egy olyan tematikával belevenni, hogy minél több információt át lehessen adni. Ez kriptobank kell. És de ezen kívül, hogy havonta egyszer még a hagyományos felállásban és hagyományos témában felállnak, ki tudjuk beszélni azt, hogy mi történt a játékiparban. És ha itt tartunk a játékiparban, mostában történik egy-két dolog. Á, semmi. Nyáron igazából szinte pangás volt. Gyakorlatilag nem sok minden történt, és ahhoz képest az elmúlt egy-két hétben viszont rengeteg minden. Hát a Telltale bezárásától kezdve. Mit lehet mondani, játék megjelenések zuhatagáig, kezdve a Spider-Man-nel. Illetve igazából a Sony azt tolta a zuhatagot, a Microsoft meg csöpögött. Igazából ez a dolog lényege. Hát igen, hát én most ezt a Detroit-tal kezdeném leginkább. Az jó volt, igen, a Detroit. Bár az nem igazán játék. Tehát az, hogy van benne egy csomó pici mini játék, attól az egy interaktív film még. Az, hogy mászkálhatok és meg kell találnom dolgokat, ilyen forró pontokat a képernyőn, és akkor csinál valamit. Benézek az asztal alá, ott egy pisztoly, stb. Tehát ez oké. Okay. Nagyon jó cucc, de szerintem egyáltalán nem játék, viszont érdemes vele foglalkozni. Szerintem sokkal többet mondott a transzhumanizmusról, mint mondjuk a Blade Runner 2097, vagy micsoda. Hát teljesen más. Azért konkrét üzenetet akart átadni, tehát ez lehet. Azt, hogy nem olvasták el az eredeti könyvet, amiből készült. Például. Az emberek ezt adták át, ezt az ületet. Az emberek nem olvasták el a Jurassic Park könyvet, se elolvasták volna, akkor látták volna, hogy a második rész is benne volt. Tehát ez sok mindent... Igen, hát majdnem benne volt, én olvastam az első és a második könyvet is, de jelentősen jobb a könyv. Még az első résznél is jelentősen jobb a könyv, mert tele van ilyen paleontológiai üzenetekkel, tehát gyakorlatilag mindig úgy kezdődik, hogy mesél a dinoszauruszról, valós tudósnak. Teljesen más. Szükségéről. A könyv azért nyilván egy olyan közösségnek szól, aki nyitott az egész genetikai kutatás felé. A Jurassic Park meg egy családi mozinak szánták, tehát ott nyilván nem akartak senkit sem azzal terhelni, hogy úristen, hogy most hogyan épül fel pontosan a paleontológiai oldala. Átlátom, természetfilm az akciófilm között. Hát nem véletlenül Richard Attenborough volt ott, vagy David Attenborough, Richard Attenborough volt. Ne kellene, de összekedik a színészt a BBC-nek. Valamelyik Attenborough tesó volt ott. Richard Attenborough volt. Richard Attenborough. David Attenborough BBC is, de ő se természettudós, hanem ő is egyébként egy... Egy jó műsorvezető. Igen, igen, nagyon, nagyon jó műsorvezető. Utána volt ugye Spider-Man megjelenésünk, és... Az meg egy játszható Marvel film, csak ott játszani is lehet. Szerintem vitán fel az egyik legjobb akciójáték. De ki magyarázta, hogy a Batmanre hasonlít. De hát annyira nem, mert hogyha most előkotod a nagyon régi előző Spider-Man verziót, akkor arra jobban hasonlít. És most nem a PS3-as utolsóról beszélek, nem tudom, annak pontosan mi volt a neve. Valami webes, vagy nem? Valami... Nem az, amikor a széttört univerzum volt, és akkor mindenféle Spider-Manek voltak, hanem az előtte levő. Fractured Universe. Lényegében ugyanazok az elemek vannak benne, csak most jobban működik. És azt másolta a Batman is, és igazából ő meg visszamásolta. De ez nagyon jól sikerült szerintem ez a játék. Ez, nem tudom, játszottál már vele? Nem, engem nem érdekel. Engem sem érdekelt, úgy voltam, hogy a Tomb Raider érdekelt, ez nem. Aztán talán egy, megnéztem az első 10 percét, már azért erre vállalkoztam, hogy belenézek az elejébe, és ott ez tök jó, belekezdtek. Adjunk már neki egy esélyt, mert az előző játék ennek a stúdiónak is elég játszható volt, de nem volt jó a játék, itt meg úgy tűnik, hogy jó a játék. És így elkezdtem vele játszani, és egészen sokáig nem tudtam letenni. Szürreális módon neked nem tetsző Tomb Raider, de most van pariban, így a PS Pro tetején ott van a Spider-Man, meg benne, az Xbox meg ugye így a Tomb Raiderrel, és így estékként így választok így a maradék két órámmal így a álomba zuhanás előtt, hogy most így igazából melyikkel játszok, és most egész sokszor választottam a Tomb Raider, pedig jobb játéknak tartom a Spider-Man-t jelentősen. Nagyon tetszik a Spider-Man, a Tomb Raider nyilván rövidebb is lesz. Hát ugye a Tomb Raider, ez a kincskeresős dolog, meg ez a kaland rész, ami mondjuk nincs annyira a szó konkrét és átvitt értelmében elrugaszkodva a földtől, mint mondjuk egy Spider-Mannél, azért szerintem teljesen más receptorokat bírizgál, mint mondjuk egy Pókember. A Spider-Mannél a maga az animáció, ami döbbenetes, hogy amikor hálóhintázol, akkor elvileg mindig ragassza valóban valahová a hálót, és minden animációs fázis nagyon szépen megy át a másikba, tehát egyszerűen annyira jól néz ki a hálóhintázás a városban, hogy nekem ilyen kifejezetten pihentető az a része a játéknak, hogy haladsz egyik erre. A spontán közlekedés eddig csak autóversenyjátékban volt élvezetes. Tehát az, hogy sétálgatsz egy FPS-be, azt leszarod. Itt pedig egyszerűen annyira jól megcsinálták azt a részt, hogy annyira jó, hogy így a ravasszal mindig lövöd ki a hálót, az X-el mindig így oda tudod magadat valahová rántani, hogyha a fal közelben megy, akkor automatikusan elkezd rajta szaladni, tehát elképesztően jól van összerakolni. Felteszek neked egy nagyon fapados kérdést, és akkor ezzel kicsit így át is fordulunk abba az irányba, hogy betekintünk a játékok mögé, de ez a fejlesztési oldalt érinti. Tehát nagyon meglepő, hogy például a Guerrilla onnantól, hogy letette a Killzone-t, vagy parkolópályára tette, ez majd a jövőben kiderül. Érdekes, hogy belevágott egy open world játékba, ami tök jól állt nekik. Hasonlót követett most el ugye a... Ja, Istenem, kik csináltak a Spider-Man-t? Nem a Sucker Punch. Nem a Traveller's Tales, hanem a harmadik, aki ugye a Ratchet & Clank-on dolgozott. Akik az első Ratchet-et csinálták. Ja, Istenem, aki a Mercenaries, nem Mercenaries, hanem a Resistance-ot csinálták, ugye? Igen, ők, és ők csinálták ők, egyébként a szerintem elég közepes Xbox-os exkluzív játékot, ezt a... Sunset Limited, szerintem én nagyon szerettem. A Sunset Limited az a film. És érdekes, hogy letették a Resistance-ot, és ők is csináltak egy tök jó open world játékot. Ebből a kontextusból kijöhet az, hogy igazából, ha open world játékot csinálsz, igazából egy alacsonyabbra tett lécet kell megugrani, hiszen mindenki úgy tűnik, hogy amint letette azt, amiben eddig jó volt, betette egy open world játékot, amiben kihittek, hú, basszus, ez kurva jó. Egyébként meg lehet ezt így ebben a nexusban közelíteni? Nyilván nem, de akkor mi lehet azok annak, hogy hirtelen azok a csapatok, akik nem jeleskedtek eddig feltétlenül az open world játékokba, most hirtelen az open worldben a reneszánszukat élik. Csak hogy teleszorjuk a comment mezőt, mindenféle ilyen megjegyzésekkel, most ami durván provokatívat mondok, igazából az open world az egy felhigított single player játék. Tehát igazából itt arról van szó, hogy a főküldetés szállat, a szétszorolom térben és időben egy térképen, és akkor oda megyek, akkor aktiválódik, de egyébként ugyanúgy működnek, mint a lineáris egymás után következnének, és telerakom olyan kis küldetésekkel, amik fel annyira nincsenek kidolgozva, nem a Witcherbe persze is kidolgozták, de fel annyira... Látom már védett magam. Általában fel annyira nincsenek kidolgozva ezek a kis küldetések, mint ugye a főszál. Ez a Pókember is igazából elég jó kis küldetések vannak benne egyébként, de azért messze nincsenek annyira cinematikolva, mint a főküldetés vonal. És ugye ezzel ugye a karakternek a ilyen szerepjátékszerűen általában megtámogatják a fejlesztését, fejlődését, fegyvereket, egyéb dolgokat lehet vele keresni, és akkor így visszaterelnek a főszára. De ez gyakorlatilag csak egy köret a hús mellé, tehát gyakorlatilag azok a kis küldetések azok nem szolgálják igazából a fővonalat. Egy-két játéknál meg lehet figyelni egyébként a Horizon Zero Dawn-nál is, amiről itt beszéltük, mert ment még a kamera, hogy ott is nagyon jól összehozták ezt a részt, hogy igazából egy kis szubtörténeteket tettek hozzá, és hogy a világot építik vele. Tehát ebből is jól ki lehet jönni, de azért lássuk azt, hogy ez igazából ezért van így. Tehát ha valaki csinált egy jó single player játékot, akkor már tudja, hogy kell jó történeti szállat, hogy kell jó narratívát csinálni egy játékból, és csak annyi a dolg, hogy ezt szétpakolja a városba. Ugye a Pókemberben van egy olyan küldetés, hogy úristen, most azonnal menj oda, attól még dolgozhatsz ezért 3 napon keresztül mellékküldetéseken, azonnal menj oda, az akkor fog megtörténni, amikor odaérsz. Hát, ha nem időre megy. Nem, a küldetés tartott, sosem csinálják időre a játékfejlesztők. Tehát hiába mondják azt az egyik küldetés meg a másik között, akár a póker, akár másik játékban, hogy most azonnal, mert törnek be a bankba, gyakorlatilag 3 napot játszhatsz a városban, és még mindig törni fognak be a bankba, és amikor oda mész, akkor kezdődik a küldetés. Hát mondjuk azért a például egy Forza Horizon, vagy csak a legutóbbi példát mondjuk, az benne van, hogy mondjuk 6 percen belül érje el mondjuk a célhoz. Az más, az egy autóversenyjáték. Most arról beszélek, amikor van egy hatalmas térképed, mint mondjuk egy Far Cry-ba, vagy egy Pokémon-be, vagy egy Horizon Zero Dawn-ba, ott nem indul el addig a küldetés, amíg rá nem mész a küldetés triggerre. Hiába mondja az, hogy most azonnal gyere oda, amikor felbukkan ugye a küldetés ikona térképen, hogy mostantól lehet aktiválni, ugye akkor teszik ezt a triggert, hogy elindítja a küldetést, ha odaértél, és az tartozik egy hanglejátszás üzenet, mint a Pokémon-be mindig, amikor beszól a női társa, kvázi a rendőrnő a Pokémon-nek. Ez a beszólás rész most jut eszembe, nem akarod nagyon előre rohanni a dolgokba, tudom, mi az, hogy kurvára ideges, a Horizon 4-be folyton pofáznak nekem. Megállás nélkül pofáznak, és nem lehet átugrani, baszki. 25-ös szinten járok már lassan a sofőrömmel, és még mindig hallod, bejön a térképen egy új fel, és pofáznak, nem tudod átugrani, azok gratulálják, nagyon jól csináltad, nem hittem volna, hogy ennyire jó lesz. Mi a titkod? Hogy? És nézd, hogy kussaljál már el, bazd meg, mennék a következő versenyre. És ezt permanensen eljátszak, és mindig azt érzem, hogy nekem tényleg simogatni kell a buksimat ahhoz, hogy játszak tovább. Nekem ez a még 200 darab sapka, meg vadi új napszemüveget kaptál, amit tudsz oldani, meg csirkejelmezt, meg ilyesmi. És van csirkejelmez, nem túlzás, tényleg van csirkejelmez. Vállalhatatlan minőségű karaktermodellek vannak benne, kivétel egy-két mellékszereplő, ami normálisan néz ki, de a játékos karakterek közül egyet nem találtak el rendesen így arcra, az a hihetetlen. Tehát nekem az a része, ami a versenyjáték, az elképesztően jól néz ki, nagyon élvezetes, nagyon szép a játék. Minden eddigi versenyjátéknál szebb az a játék. Viszont ahogy megy ez a buzulós, karakteres, öltöztetős, majd maximum kivágod, hogy kifütyülöd vagy nem. Tehát ez az emós köcsökség, hogy minden egyes választható karakter az ilyen 16-17 éves, és nem szegregálni akarom a fiatalabb nézőinket, hanem azért, ha valaki 40 vagy 30, akkor az mondjuk, ha azonosulni szeretnék a saját driveremmel, ugye akivel játszom, akkor legalább valami életkorban hasonló, nem azt mondom, hogy legyen 40-es, de legalább lenne 30-as, vagy legalábbis ne legyen 17 éves. És a hangjuk is ilyen, és gyakorlatilag az egész ilyen, ki egy ilyen zselézett hajú, ilyen szerencsétlen kinézetű kis útkereső fiatal gyerekeket beraknak, én nem tudok ezzel együtt. És, tehát a versenyjáték rész tök jó, és amikor jön ez a rész, akkor teljesen padlóra csap, akkor szoktam kikapcsolni a gecibe, amikor jöttél úgy új sapkát, faszom, próbáld föl, geci. Hogy ez minek bele? Tehát ez most komolyan? Tehát ebben most ilyen izét csinálnak, ilyen öltöztető babás szart, nemből. Tehát ez egy autós játék, gyönyörű autómodellekkel, kurva jó arcade vezetési modelle, tök jó benne a hó, tök jó benne a sár, tök jó benne a víz, hogy megfogja az autót. Még úgyis, hogy kontrollerrel lehet tök jól irányítani. Elhiszed, hogy tényleg irányítasz egy versenyautót, amit valójában nem lehetne ennél a sebességnél. Meglepően jó, sok mindent változtattak rajta, és hozzáadtak dolgot. Nekem például... Ez a rész, ez borzasztó. Tehát például tette be, hogy ezt a single player-t, ezt a stunt módot belerakták, ami a klasszikus single player-hez mérte nyilván egyébként egy hitvány szar. De egyébként azt nézzük, hogy Horizonra ki kell hozni mondjuk újításokat, ahhoz képest meglepően sok minden van benne, és egyelőre még mondom, hogy dolgozom rajta, hogy nem tudtam ezt kitalálni, de még nem döntöttem igazából, hogy tényleg tetszik a játék, vagy egészen egyszerűen csak tiszteletre méltó az, hogy tényleg ennyi effortot tettek bele, mert ezzel látszik a munka, ellentétben például a We Happy Few-val. Iszonyatosan szépen néz ki a játék, iszonyatosan jól működik, és tele van olyan fölösleges tartalmakkal, ami ilyen megfelelési kényszerből belepakoltak, és ez szerintem nagyon sokat ront az összképen. Az, hogy most azért versenyzek, hogy kapjak egy másik pólót. Ez már a motorsportban se tetszett, hogy de ott még voltak overállok, érted, ott legalább nem ment el ennyire fullba kreténbe az egész jelenet, meg nem kellett néznem valami nagyon rosszul megcsinált emberi arcot, ami így olyan, mintha valami béna karaktergenerátorral csinálták volna, és akkor cserélgetik rajta a hajakat, tehát így iszonyatos. De még az sem lehet, hogy mondjuk arcszörzetet raksz rá, legalább eltakarod, azt nagyon rosszul megcsinált. De bajuszt lehet rárakni. De ilyen műbajusz, ami ilyen csipkefős, könyörgöm, növesz bajuszt, tehát ez milyen dolog. De a sajátodó nem is bajuszként hivatkozik rá, azt hiszem orként. Hogy nóz, és megnéztem, hogy milyen orrok vannak hozzá, magad, és bajuszokat lehet rálakni, orr címszó alatt van. Inkább csináltak volna seggek helyett arcokat, és akkor mondjuk jobban néznek ki. Tehát így egy rohadt karakteres. A fekete bőrű gyerek a legkarakteresebb benne, de az is azért, mert az meg elüt a többitől, mert azok nem fekete bőrűek. Direkt nem mondtam négert. Miért akarunk költöztető babás szimulációt csinálni egy egyébként tartalomtól roskadozó autós játéktól? Minek ez a holt idő bele? Miért kell nekem azzal szerencsétlenkednem? Szerintem az lesz a háttérben, amiről már sokat beszéltünk, ez a jutalmazási rendszer. Hú, hogyan fogalmaztál? Volt ennek egy egészen időtálló kifejezés, amit pont hoztad be, ez a... Gondolod, hogy ez is része a drive-nak? Tehát ami benne tart a játékban? Ez az instant sikerélményhez kapcsolódó valami, hogy minél több dolgod legyen. Nem viccelek egyébként, tehát megnyersz egy futamot, de akár harmadik vagy. Már az is van, mert nem harmadik vagy, hanem dobogós vagy. És kaptál tehát, sapkát. És kapsz mondjuk egy sapkát, kapsz XP-t, kapsz kreditet, részt veszel mondjuk egy szerencsekeréken, ahol nyerhetsz még autót. Egy verseny, egyetlen versenyen belül. És ez minden alkalommal benne van. Minden de verseny egy 6 éves tombol, egy 40 éves. Azért... Csak igen, csak utána, igen, mert mi teljesen más szeretnénk, mi versenyezni szeretnénk, igen. És az, amikor mondjuk csak a nyeremény kiosztás annyi időt vesz igénybe, mint mondjuk a futamnak a fele. Igen. Ez ilyen totál fókuszvesztés szerintem. Tehát ez amit a Microsoft csinált, hogy az Xbox One Premier, akkor mindenről beszél csak a játékról, nem kicsit azt érzem, hogy játszok érted egy 3 perces futamot, és utána 3,5 percen keresztül dobálom a kibaszott sapkákat, meg tűzi játékpatronok potyognak, meg forog a szám, és akkor örülnem kéne, hogy ment fel egy érték, meg két sáv így fölkúszik, és akkor ott ilyen szerencsétlen, ilyen robotos mozdulatokkal nyomorultkodik egyébként mocap csak szarrá van tömörítve, ott nyomorultkodik az autó mellett, az autó az döbbenetesen néz ki, és akkor mellett egy ilyen rossz robotbábú, komolyan, mint valamilyen gyengén kivitelezett 90-es évekbe gyártott szexrobot úgy néz ki. Borzalom, és tehát az ott ugrál az autó körül, és olyan szinten lerontja nekem az élményt, aztán jön a játék, akkor meg a jó életben milyen durván néz ki ez a játék, és megint visszajön a ünnepelgetés, hát ünnepelje a nagymamáját valahol más. Nekem volt valami, amit egyébként az utolsó... Írni fogják, hogy nyomd le. Okay, az utolsó rendben. Játéknál, amit játszottam, az utolsó futamnál tűnt fel, és nem tudom, hogy így van, de meg fogom nézni, mint hogyha máshogy viselkedne az autó free roamingnál, és persze. Máshogy viselkedne verseny közben. És erre rá fogok nézni egyébként, nem azt mondom, hogy nagyságrendi a különbség, de nekem fura, hogy volt egy valamilyen sportocs, most nem tudom pontosan melyik, de azokat az íveket, amiket free-roamingban csináltam, azt olyan szépen bevett, nagyon szépen tapadt az aszfaltra, de hogyha verseny közben csináltam, lehet, hogy az adrenalin dolgozott bennem, és attól volt valami más, de ezen mondom, össze fogom hasonlítani, nekem olyan fura volt, hogy folyamatosan megállás nélkül kisadródott az autóm. Az biztosan hiba. Mert valami, hogy a free-roamingban lehet, hogy nem iszonyan gyorsan, nem? Próbáltam, hogy vannak ezek a traffic maxok, amik lemérnek. És próbáltam ilyenekkel szórakozni. Minden most nem a Forza Horizonról akarok okvetlenül beszélni, hiszen szépen módszeresen átcsúszunk arra az irányba, ami burkoltan azért a szándékom, hogy beszéljünk erről. Ez egy sokkal általánosabb topik lenne, de nem akarom lelőni még, hogy micsoda. Még volt egy megjelenés, és ki akarod hagyni. Yeah. Hogy micsoda? Még volt egy megjelenés, amit ki akarsz hagyni. Melyik? Tomb Raider. Ja, Tomb Raider. Nem, egyik a Tomb Raider beleillik ebben, mert hogy már idővel szeretnék átmenni egy kicsit ilyen pszichológiai vonalra. Igen, ott van egy pszichoszál. Igen, ami inkább, hát most csúnyán fogalmazok, de rólatok szólna, de nem konkrétan mindenkiről. Rólad, és rólad is. Te rólad. Kizárólag Gáborokról, Patrikokról, meg... És arról a Béláról ott, aki kusolnikor vele monitorról, hogy ez a kis Béla termozott. Nem, elvárásokról beszélni, meg olyanokról igazából, ami... Na mindegy, majd erre majd rátérünk, hogyha ott vagyunk. De mindenképpen egy emberi oldalra. Érdekes, én arra szeretnék még is. Igen, a Tomb Raiderről beszélni, csak aztán majd kicsúcsosítjuk erre. Jó, csúcsosítsuk. Igazából csak azt akartam mondani, hogy bevezettek egy technológiát, amire mindenki nagyon hype-olt, az egész sajtó, ez az RTX technológia. Igen. Biztos kíváncsi rá mindenki, ugye megjelentek az új 400.000 forintot karcoló videókártyák, és így hát igazából ezek a kártyák tök jók, hogy megjelentek, és nagyon szereti az egész szakma, hogy végre még erősebb a kártya, még több dolgot ki tudunk pakolni. Ez az nagyon kellett. De hát azért, amikor így csak az Nvidia támogat egy eljárást, és igazából azt mondjuk egy-két játék azért támogatja, mert vesznek a fejlesztőknél erre kreditet, tehát fizetnek azért, hogy támogassa azt a technológiát, és mondjuk semmi más nem támogatja, és tudjuk, hogy a következő generációs konzolok megint AMD alapúak lesznek, akkor így elég kényelmetlen azt mondani, hogy ez a jövő. Pedig ugye a renderelésnek vannak határozott előnyei a hagyományos, a ray tracingnek, a hagyományos odakamuzunk minden típusú, szintén bizonyos 3D eljárásokat használó jelenlegi technológiához képest, de azért érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor legelőször demozták a technológiát, lehet, hogy Star Wars volt, de az a jelenet, hogy Turbo Lift bejátszódott. A Turbo Lift kicsi. Mert a ray tracing úgy működik, hogy eleveztek egy csomó fotont, és azok pattognak a térben, és kiadják a képet. De a lényeg az, hogy az tipikusan erről szól, hogy azért olyan pici a helyiség, és azért ezt választották, mert ott azt jó minőségben ki lehet valós időben renderelni ezekkel az új kártyákkal, vagy kettővel, nem tudjuk. A Tomb Raider pedig támogatja ezt a technológiát, ugye mert minden támogatja, mindig egy ilyen grafikai landmark a Tomb Raider, és az újnál sincs másképp, mert nagyon durva részek vannak benne. Másképp, hogy nincs optimalizálva egy csomó helyzet. Zárójel, nem a Tomb Raider, az előző Tomb Raider volt az, amelyik ezt a hajszimulációt is ott mondott ebbe? Volt az Nvidia-nak valamilyen? Kettővel ezelőttinek a PS4-es verziójában, meg a PC-s verziójában volt ilyen legelőször, ez a Trash FX, hogy hívják. Fura egyébként, ha mindig a Tomb Raider-t veszik el, hogyha be kell mutatni. Mert nagyon jól néznek ki, és az a Tomb Raider is nagyon jól néz ki. Az más kérdés, hogy pár helyen annak terhére néz ki jól, hogy leszarták a framerate-et. Még Xbox One X-en is vannak helyek, hogy így közel mész a tűzhöz, és akkor így a háttérben van egy olyan templom homlokzat, hogy megrígat, hogyha mondjuk érzékelve az ilyen típusú művészetekre, tehát elképesztően néz ki ez a játék. Világításban, HDR-ben, 4K-ba, majdnem 4K-ba, de ezt nem veszed észre ezt a különbséget, iszonyatosan durván néz ki. És akkor így begyalogol ezt, mert egy tűzzel van elzárva előled az út, és egész közel mész hozzá, túl közel enged, és amikor így egy ilyen nagyobb tűz partikölök kezdnek el ugrálni, akkor így belassul a játék, de ilyen nagyon komolyan beesik. és azért több helyen észre lehetett venni, de ilyen 20 frame alá esik a játék. Tehát ez nagyon-nagyon súlyos. Viszont csak annyit kell csinálni vele, hogy mondjuk nem vagy nem tűzzel zárom el ezt a helyet, és akkor ez nem történik meg, mert az a gond, hogy a tűzön keresztül nézed a hátteret, és azt nem nagyon szereti. Mert a lágnyelveket hordozó kis poligonok közül, most nem akarom nagyon belemenni a szakmázásba, de lényeg, hogy azokat sortolni kell, úgy hívják, tehát a sorrendjét meg kell határozni, és ez nem olyan egyszerű, mint ahogy az ember elsőre ezt gondolna egy partikulrendszernél. Ez minden egyes videójátéknál probléma, csak itt valahogy kicsit olyan, hogy megcsinálták kurva jól kinézőre, de ez a Uncharted-dal való összevetés, amiről beszélgettük a kamera pörgése kapcsán, hogy itt nem nagyon volt idő arra, hogy minden egyes ilyen kis kuckót így kitesztelgessenek. Tehát az a szűk két éves fejlesztési ciklus, mondjuk a 7 éves Uncharted-os fejlesztési ciklus, azért látszik a játékon. Tehát valahol jobb a világítás, mint az Uncharted-okban. Viszont ott mindig lassú is a játék. Tehát az optimalizálás, az ugye Ubisoft bebizonyította, hogy szükségszerűen rombolást is jelent. Tehát nagyon élethűen demonstrálták ezt ugye a Division-nek az első anyagával és a megjelent verziójával kapcsolatban. De itt is az van, hogy az Uncharted-ot sem tudjuk, hogy hogy nézett ki akkor, amikor még rángatott, mint a szar, mert kevés frame-el futott. Csak kb. Két évet szántak arra, hogy ez sehol ne történjen meg. Itt a Tomb Raider-nél az egész játékra szántak két évet. Viszont cserében néha, atya úristen, tehát voltak olyan helyszínek, hogy így, tehát így, nekem Xbox hátterem is most ebből lett. A másik kérdés, hogy maga a játék, ugye na, árnyékokra akartam kifuttatni, hogy ugye itt a Tomb Raider-nél kizárólag az árnyékokat rendeli a rendszer, hogyha olyan megveszed ezt a bizonyos 2080-as videókártyát, vagy ennek a titánabb változatát, azt vegyétek, mert az annyiba kerül, mint hogy használ Suzuki. Igazából azzal a videókártyával, amivel már valószínűleg be lehet fűteni a nappalit, ezzel a zsuggával, ezzel az árnyékokat elkezdi rétrészelni. De érdemes megnézni, ezt a videót is át fogom dobni. Majd itt alárakja az olyan képet ennek a dumának, de nézzétek meg a kisfiút, aki semmi más nem csinál a játékban, de egyébként visszamész a faluba, akkor is ezt fogod látni, hogy egy öngyújtóval ezt csinálja a kisgyerek így. Ezt azért csinálja, hogy maga mögé vesse megfelelő rétrész árnyékot, és ott nyúlik meg torzul az árnyék, és akkor a összevető videót nézve a YouTube-on, akkor látod azt, hogy azért jobban rétrész árnyék ebben az esetben, mert a másik módban ez az árnyék le van kapcsolva. Az jó. Tehát embertelen. És akkor te nézik, hogy persze jobban rendel, hát tőle, ott van, érted? Az, hogy bekapcsolják a normális árnyékot, az nem, a más helyeken, amikor mutogatja, ott nagyon pici az eltérés. És ugye tudni kell, hogy a fejlesztésben az árnyék az egy nagyon fontos dolog, mert ha valaki kompozíciós dolgba gondolkodik, az árnyék a teret a képnek. Tehát ha kikapcsolsz valamiből árnyékokat, akkor mindegy kilapul az egész kép úgy mondjuk a szakmában, tehát így megszűnik a mélysége a képnek. Fontos, ugyanakkor nem véletlenül választunk általában kemény szélű árnyékokat, puha szélű helyett, mert ugye spórolunk azért rajta. Mert az árnyékvetés az amúgy is egy elég költséges, teljesítményköltséges eljárás. Költségesebb a legtöbb esetben, mint magát a modellt kiszámolni, a saját árnyékát komolyabb terhelés kiszámolni. Beiktatnék egy zárnyék költségét az erőforrásomnak. Erőforrás költség. Hát az jó, nem minden árnyéket fizetni kéne külön. Elektronikát, az... DLC-t, ott jobb árnyékok, 3 euró. Még megérhetjük egyébként. Előbb-utóbb, igen. Most éppen 600 ezer forintba kerül. Igen, jobb árnyék. Tehát így itt is az van, és az árnyékok terhére szoktuk egyébként a modelleket, meg a helyszínek méretét, meg ilyesmit fölnyomni, mint az árnyékok általában azok sínyik meg magát az optimalizálást. És itt meg pont egy olyan technológián mutatják be, mint az árnyékok, amit ennyire hátra teszünk a fontossági sorrendbe, megmutatják, hogy még jobb árnyékok. És akkor ugye fejlesztő, így elképzelem, hogy ül, és akkor jó rendben. Hát akkor miből vettünk le legutóbb? Hát az árnyékok elég szarok lettek ott messze, mert igazából nem volt erőforrás. És mit tud az új kártyával, mit tudnánk támogatni? Jobb árnyékokat. És akkor tudod így... Egy kérdés, nem ugyanarra a zátonyra fut rá a dolog, mint ahogy beszéltünk a konzoloknál? A generációváltáskor? Hogy igazából valamivel meg kéne mutatni, hogy miben tudnak többet. Most vagy az van, hogy igazából, amit én felvetnék kérdésként, hogy ezek a kártyák tényleg csak ennyit tudnak, hogy jobb árnyékot tudnak számolni, vagy pedig ez az egyetlen dolog, amivel tudják demózni, hogy mivel jobbak ezek a kártyák. Mind a két válaszra az a helyzet, hogy hát az egyik nem másik az igen, tehát ez a kártya ki tudná számolni az egész jelenetet. Csak ugye a rétrésznek van egy olyan rossz tulajdonsága, hogy ilyen zajos lenne a kép, hogyha kis foton számolgatnák dolgokat. De minél nagyobb a tér, annál nehezebb zajmentesen kiszámolni egy ilyen képet. Teljesen más alapon számolódik ki ugye a kép, mint a hagyományos ugye ilyen kamu 3D-ben, ahogy a videójátékok működnek. És ugye ez a ray tracing, hogyha az egész képre ráengednéd, akkor az még kevés lenne. Hogyha, tehát az még ez a videókártya kevés, vagy azért nem mondhatják azt, hogy a Tomb Raider akkor támogatja a ray tracinget, ha belelaksz két titánt a gépben, mert azért, de azért az kicsit kellemetlen lenne. És ugye valahol meg kell mutatni, és ez az árnyékokat így részlegesen le lehet erről a dologra választani, mert annak egy külön területen fut a számítása, és arra rá tudják tenni a raytracinget az egész képre, és rá tudnak tenni, csak akkor egyrészt nem futna 60 frame-et, vagy nagyon zajos lenne. Tehát ott másfajta módon lecskál, ez nem akadozna, hanem egyre ilyen... Hát, meg akarod mutatni a 4K-s tévét, meg akarod mutatni a raytracinget, ez egyszerűen nem annyira fog menni, mert ugye a rendelési felbontástól azért eléggé függ ennek a dolognak a teljesítménye. És hát De nem is ez a legnagyobb gond vele, hanem az, hogy mire eljutunk addig, hogy összetudjuk kamuzni majdnem ugyanazt a hatást, és eljut addig a játék engine, hogy ma már filmtrükköket csinálnak játék engine-be, vagy éppen rendereltetnek, most Unity-val rendereltettek a Ready Player One-ba egy csomó jelenetet. Ez egy elég kemény dolog ez. Tehát eljutunk eddig a pontig, hogy már lassan a filmtrükkök teljesen real-time-ba fognak működni, mert mindenki ezt szeretné, és játék engine-ek fogják realizálni, és nem néz ki rosszabbul a legtöbb esetben, mint a valóban egy kirenderelt, egy hónapokig előtte renderelt trükköt néznek, mert olyan jó kamu eljárásokat találnak ki, amik nem úgy működnek, mint a ray tracing eljárások, hanem csak megpróbálják a kép alapján visszafelé ugyanazt oda hazudni, tehát gyakorlatilag ilyen helyettesítő eljárásokról beszélünk, és akkor most újra bejön az, hogy akkor legyen mégis ray tracing. Oké, akkor most előről futjuk ezt az egészet, az meg bazi erős hardverek kellenek, és hát nem véletlen, hogy egy hardware gyártó preferálja ezt, csak ugye ő egyedül ehhez kevés lesz. Tehát, hogyha mellé áll az összes videókártya gyártó, ugye a konkurencia, aki, hogyha nem ő gyártja be a PS4-et, meg az Xbox One-t, akkor meg lehet, hogy nem is beszélnénk már róla, mert csak egy lenne a megdöglött cégek közül. Viszont lehet, hogy a Nintendo Switch már támogatni fogja legközelebb. A Nvidia az, de az durva lenne, az a X360 teljesítménye rétrészen van, csak kicsit zajos, kicsit puttó, de miért, kicsi a felbontás, kicsit nagyok a pixelek, de azért nem olyan rossz az. Nekem úgy tetszett egyébként, nagyon-nagyon szép az hogy a Tomb Raider-ben van ez a fotómód benne. És azt hiszem, hogy az Uncharted-ben is volt, ha jól emlékszem, ugye? Van minden játékban már szinte. Igen, és azért lepett meg, hogy meg akartam örökíteni egy tök fasz a pillanat, amikor Lara így siklik lefelé valamelyik ilyen drótkötél pályán, ugye a csákányra kötözi fel magát, akkor kikapcsolja a fotómódot, hogy miért, azt nem tudom. De ezeket a jeleneteket nem tudom megörökíteni, még fel is vettem a videóban, nem vágtam be. Ilyen lesiklásos vannak... dolog? Ha? Mert azért a kamera befordul egy adott szögbe, amikor nem tudod körbejárni, akkor általában betölt valami pályadarabot közbe, és mert a fotomódban mindig körbe tudna elfordulni, lebukna az egész, hogy nincs ott a fél pálya mögötte. Hát figyelj, ezek a játékok töltögetnek, néha ez a játék is belefut abba, hogy kiírja streaming. Két alkalommal mentem bele ilyen területen, valami nagyobb területre jöttem vissza, és akkor menet közben kiírja, hogy megakadt, és kiírta, hogy streaming, és utána tovább engedett. Ha volt ilyen. Igen. Ez tipikusan annak köszönhető, hogy már nagyon tele volt a töke azzal a sok szarral, amit belepakolt a memóriába, és akkor így leállt. Most ezeket a boxokat, elvileg ezeket a szektorokat, amiket itt töltöget be, ezeket akkor töltögeti, amikor vannak ilyen átkúszik Lara a résennek hasonló, akkor tölti be, ami mögötte van, és szedi ki, ami előtte. Az világos. Tehát ez ugyanilyen a lesiklásnál is, amikor ha valahol lokkol van a kamera, akkor garantáltan éppen akkor valamit hazudik a háttérbe az engine. Például azt, hogy ez az egész egy nagy open world cucc, ami nem igaz, mert ez egy ilyen szegmentált, lineáris dolog egy hubbal a közepén. Ahogy egyébként ennél egy picivel jobb játék a God of War is, hasonlóképpen van felépítve, de ez nem baj, mert ezt szeretjük, mert a Tomb Raiderben nem az a lényeg, hogy most kismillió úton eljutsz, hanem hogy az az út, amin elmész, az olyan, hogy egy kalandfilmbe is bele lehetne tenni háttérnek, tehát elképesztően szépen néz ki. Egyébként a vízi részek gyönyörűek benne. Azt mondtad, ezt ki is emeltem, mert ez tényleg nagyon jó. Víz alatt közlekedés, meg úgy általában az nagyon fasz. Tényleg jól néz ki az a játék egyébként, csak mondom, hogy nem láttam sokkal szebbnek, mint a második részt. Nem, egy kicsit szebb, mint a második rész, részletesebb, cserébe egy picivel lassúbb, és egyébként meg minden mentök ugyanolyan. Tehát kaptunk két új mozdulatot, csak nem szabad elfelejteni, a Tomb Raider az soha nem egy ilyen alkategória teteje volt, régen se. Hanem az első és második rész között volt két mozdulat különbség, meg egy helyszínváltás. Tehát most is kb. Ugyanaz van a második és a harmadik között, hogy kaptál két új mozdulatot, ugye ez a plafonon a karmos cipővel baromkodás. Mondjuk az elég nevetséges volt egyébként. Jó, hát de úgy szemlészkedik. Igen, de legalább egy plusz feature, meg lehet, ez a lengetezés viszont ez jót tett neki, mert most végre nem azt érzed, hogy fele olyan úgy tudsz mozogni, mint a régire rakottál, most már kb. Ugyanúgy tudsz mozogni. Illetve van ez a saras kenegetős, amit viszonylag kevés helyen tudsz használni, de itt jól néz ki, csak így... Sok haszna igazából nincsen, mert anélkül is el tudsz bújni a gingerbe. Hát meg nem lehet rá rendesen vékony bikinit adni, hogy érdemes legyen kenegetni valami sárral, és akkor iszabb birkózó menet lenne, mert úgyis gyakorlatilag ezek a játékok, ezek régen egykezes játékok voltak, most kétkezessé váltak, most nincs bikini. Hát most érted. Beszélgettünk arról egyébként, valaki hogy... Valaki megfejti, miről beszélünk. Talán veled beszéltem arra, nem tudom, hogy a Tomb Raidernek nagyon jót tenne, hogyha kicsit úgy kinyitnák a lehetőségeit. Tehát például ugye valami három különböző törzsel találkozol, tehát mondjuk a civilizációval, néppel találkozol a játékban. És milyen fasz lenne, hogyha például azt, amit a Ubisoft használt, hogy régiók felszabadítása van, tehát valamivel motiválnák az embert arra, hogy tényleg kiűzzük onnan az ellenfeleket, tehát mondjuk az, hogy hajtsál végre mondjuk 8 őrposzt felszabadítást, meg szerezzél meg mondjuk 3 olyan relikviát, ami mondjuk azoknak a gonoszoknak... Kurva magas pára is szinkronizál. Igen, de aztán ugorja bele a szénak az alba lent. Biztos nem lenne plágium. De mondjuk ez egy tök jó motivációs eszköz lenne, ahelyett, hogy én hülyét kapok ezektől a dolgoktól, hogy húzzák az időt. Igen, hogy nem adja most oda azt az eszközt, amit be tudsz venni a sírboltba. Igen. És akkor a játék végétől fogsz vissza járkálni, vagy a New Game Plus-szal fogsz menni majd, hogy meglegyen az a kurva eszköz, amivel az első pálya levő dolgot ki kell nyitni. Igen, és lehet, hogy velem van a probléma. Én ráírom, hogy most már ehhez öreg vagyok, engem most már tényleg idegesít az, hogy hát igen, itt majd lesz valamihez, majd hozzá fogsz jutni valamikor máskor, csak nem az van, hogy frusztrációt okoz, mert kiváltja, kiarkja, hogy igen, mindenhol benéztél, mindenhol jártál 80%-os a pálya. Kurva anyád, most jöjjek vissza, ez mint? Ezt a LEGO Star Wars tudta a legjobban túl, amikor ugye volt benne 6000 karakter, és akkor voltak helyek, hogy csak bizonyos típusú karaktercsoportokkal tudtál bemenni, és ezerszer mentél végig egy pályán, ha 100%-ra ki akartok húzni. Igen, ez az, hogy igen, én aláírom, hogy ez már valószínűleg én öreg vagyok. Tehát hát nincs annyi tartalom, hogy a játék különben elég hosszú legyen, és sajnos ugye a régi játékok mondjuk a 90-es években nem volt ritka, hogy másfél-két órások voltak, most már ilyen 13-14 óra tartalmat vársz el, de most gondolj bele, hogy miért unalmas mondjuk valakinek, mondjuk neked ez a Tomb Raider, mert ez egy kalandfilm, vagy kalandfilmből, hát mennyit bírsz el moziba? Tehát azért figyelj, másfél-két órát. Nem, nincs olyan drive, ami egy kalandfilmbe tovább benne tart. Nem tudom, figyelj, én őszintén leszek, hogy én most találkoztam pont két olyan filmmel, ami engem rettentően meglepett, még mind a kettő atomminimál volt. Az anyád? Az egyik az anyám, az Dust, én késve néztem meg, de most neki bepótoltam az Upgrade-et, ezt nagyon ajánlom figyelmetbe, egy halál. Upgrade. Halál, nagyon egyébként leleményes magyarok szinten találtak egy egyszavas fordítást rá az Upgrade-re, ez az újraindítás. Jó sikerült. Igen, megoldották, nagyon jó. Úgyhogy nagyon ott vagy még mindig a top of the line-ban. Mi lesz, hogyha lesz egy Reset című film, akkor problémában lesznek. Szerintem fejlesztés névek van. És a másik pedig a Keresés volt. Aha. És mind a kettő nagyon minimál film, de egy jó ötlet van mögötte. Ezt sokszor beszélgetünk egyébként, hogy mi az, amit alapvetően keresünk egy játékban. És rettetően nehéz körülírni konkrétan ezt. De tudod, hogy ha megtalálod, akkor igen, ez az, amit kerestem. És amit a Steve Jobs is mondta, az emberek nem tudják, hogy mi kell nekik, oda kell tenni eléjük, és meg fogják venni. Igen, csak egy játéknál az a különbség egy filmmel kapcsolatban, filmhez képest, hogy ugye ott, amikor csinálsz egy vertical slice-t a játékból, tehát egy olyan demót, ami minden tartalmaz a játékból, és azt tapasztalod, hogy ez egy élvezetes mechanika, mert persze mindig azt mondjuk, hogy mindent tervezünk, ez így van, de valami papíron működik, és gyakorlatban nem valami, persze. Gyakorlatban működik, és papíron nem, tehát így igazából elég sok kísérletezés, amíg összeraksz egy olyan kis magot, amire azt mondod, hogy ebből a játékot akarsz csinálni. De nagyon nehéz azt mondani, hogy az a drive, ami benne tart rövid távon a játékban, az hosszú távon is benne fog tartani. Tehát lehet, hogy a vertical slice egy játéknak baromi jó, mint például annak idején volt az a Vikings című, Rune című játék, aminek a demóját az emberek imádták, de amikor megjelent a teljes játék, ami tök ugyanaz volt, csak hosszabban, akkor azt utálták, mint a szart. Mert igazából tipikusan az a példa, amikor egy drive valameddig benne tart a játékban, mert jó vele valamit csinálni, és akkor megpróbálnak azt csinálni, hogy ebből a vertical slice-ból, amiben benne van az összes eszköz, mondjuk egy Tomb Raider esetén, elveszik a karmos cipődet, meg a többi, hogy a visszaadásával motiváljanak azzal arra, hogy te menj tovább a játékban, és hogy ne egy órát akarj vele játszani, mert hogy ezt ki kell húzni alsó hangon 10 órán keresztül, mert ugye különben meg azt mondják a játékról, hogy ilyen geci lövid, de ezek szinte soha nem bírnak el ennyi időt, tehát ez a gond. Nagyon tetszett a Tomb Raiderben viszont, hogy nem nulláról kezd Lara a fejlődés. Igen. Ezt nem tudom, megfigyelted. Igen, már tehát csomó mindenet megvan. Rettentő sok minden képessége például megvan. És én nagyon a harmadik résznek. Engem például ez rohadtul irritált az Assassin's Creed-ekben, hogy mindig egy száfaszba indulok. Kibasztok valahol a zsibetjába. És akkor így megint igen, megtanulhatom használni ezt a rohadt hideblédet, minden alkalommal megtanulhatok hajót vezetni, meg mit csinálni. De magyarázza a játék így hatodszorra érted, de lehet, hogy most egyszerűen össze Assassin's Creed-et. És nem lehet átugrani a tutoriált, bazd meg, és így nem, tehát nekem ez nem hiányzik, nem majd akarom görögösnél. Meg. Görögös Assassin's Creed. Ott majd előre elmagyarázzák, hogy működik a szállalmas egy kicsi rövid kard, amivel a görögök harcoltak. De itt az volt, érted, hogy igen, megvan az alap, már megvan a csákány, már ki tudok úgy mászni, már alap dolgok úgy megvannak, és ezeket így hálás voltam. Mondom nekem az elején teljesen bevonzott a játék, engem mondom, mert közben vesztett el. Nézted a pókembert, ezt hogy oldották meg? Nem. Elindul így egy film, így megy az asztal fölött a kamera, a szokásos izé, nagyon jó kis, komolyan Avengers film szintű zene, tehát ilyen Marvel filmes szintű zene. Ezek, van egy kis, na, Peter éppen kell, tudod, szerencsétlenkedik, sőt, de teljesen filmszerűen elindul, tehát kiugrik az ablakon a csávó, mindenféle vágás nélkül, követi a kamera, így leng egyet, és a következő mondja, oké, hálóvetés RB, jó, megnyomott, már megy tovább a játék, és gyakorlatilag az intróba így bele van morfolva a játék, tehát igazából ó, kurva, és tudod kezelni rögtön, mert egyszerűen nem idegesít a tutoriál, mert jó, és hogy fogom azt, és odaérsz egy olyan dologhoz, hogy jó, meg az X-et, megnyomod, és azt nem játsz el egymilliószor, hanem csak egyszer játsz el, és onnantól fogva halál jó az egész. Tehát ez nagyon jó. Tehát így rögtön belevág a közepébe, hogy zuhansz befelé így az épületek között, és akkor nyom már meg ezt a gombot, pofát fogsz esni. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó ki van találva. És ott nem volt unalmas ez a része, mert kíváncsi voltál. És ugye rögtön a játék egyébként, ha nem játszottál vele, bevág egy ilyen harci dologba, két-három ilyen dodi szokásos ilyen tömeg ellenfél után rögtön jön egy fő ellenségharc. És a játék első egy órájának a végén verekszel, fiszkel. És ez egy ilyen tök jó szinematikus fő ellenségharc. Addig gyakorlatilag, amíg azt lezavarod, hogy az első másfél alatt mindent megtanulsz. Uh-huh. Onnantól fogom már csak a fejlődési rendszerbe magyarázni, ha ezt azt bele, meg vannak ilyen mini játékok, aminek egyik ismert magyar youtuber már a magyarázó első háromnodos, nem mondjuk ki, hanem nem Ricsi volt, bocs, ezt. Ricsi hozzáképes szellemorjás, ezt is mondta. Tehát így néztem, hogy pazd meg, és mi lesz akkor, hogyha mondjuk nem a tutoriálba buksz el, hanem mondjuk utána egy kicsi a képzelés. Ez streamben azért az ilyen ciki, amikor rájössz arra, hogy akit nézel, az kb. Egy olyan 6 frasikut alulról karmolgatja. Jó, hogy tud beszélni, és nem vizel maga alá. Iszonyú. Jó, hát mondjuk semmi baj nincs a srác, csak nem képernyőre való. Figyelj, ezt most én... Tudom, de valamelyre, mert nem tudom. Ez az hevenyészetem bazadalsa. I have gravity. Yeah. De összességében ez az eddig a legjobb Tomb Raider, és mégis ilyen fanyarogva ülünk mellette, hogy hát most így, jaj, hát azért valami többet vártak. Szerintem azért, mert egyébként látjuk azt, ez hogy hol lehetett volna több. Hogy szerintem nagyon sok játéknál van az, hogy érezzük, hogy lehetett volna több, de nem tudjuk, hogy miben a Tomb Raider, viszont látjuk azt, hogy lehetett volna több, és látjuk is, hogy miben. Tehát annyi lehetőség van ebben a játékban, a játékmeneti szinten kihasználatlanul, akár a szintlépés, ami sehol nincsen a játékmenetben egyébként kihasználva. Pár helyen azért használod, de olyan kevés benne a harc, hogy a harci skilleknek a fejlesztés az eltörpül. Igen, de az összes többi is igazából olyan, hogy egyedül talán a víz alatt, hogy tovább tudja lemaradni, annak van esetleg értéke. Meg azon röhögtem, hogy ez ilyen Ubisoftos dolgok vannak, a Chain Takedown, meg ilyesmi, minden az, de minden Far Cry-ban, és most már minden Tomb Raider is benne lesz. Hát ilyen generál skillek vannak benne, és megyek így a tök szépen ott, oda vannak rajta, ezek a tök szép ilyen maja jelek, vagy bocsánat, nem, maja jelek, igen, csak így össze-vissza, és nézem, hogy tök jó, csak ez a Ubisoftban nem is ilyen jel volt hozzá, de ugyanígy van, és kb. A fában is hasonló helyen jön, oké. Tehát ilyen, kicsit nekem ez furi volt, ugyanakkor eddig sem volt baromi hangsúlyos a fejlődési rendszer, viszont van értelmes fegyverfejlesztés, mert van például egy pisztoly, amit hangtompítóssá lehet tenni. Az az egyetlen dolog, amiben tud érdemben fejlődni. Onnantól fogva, mi az így is messzebbre hord, meg nem súrog annyira. De sosem vagy olyan helyzetben, egyébként bár én nem tudtam úgy nyillan leszedni senkit, hogy többiek ne hallják meg. Akkor kivételesen, hogyha 7-7 országon túl voltam, mondjuk. Azonban, mert látják, tehát arra van az a képesség, hogy meg egy másik kizé, hogy látod azt, hogy pirosan, hogy látják-e egymást, és csak akkor tudod lenyilazni, mert ha a homlok a közepéből kiáll egy nyíl, a másik gyanakodni kezd. Egyébként ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog, hogy Balázsék mesélték, hogy ők viszont belefutottak olyan, hogy lenyilaztak valakit, és a kátszínben ott mászkált a fejében egy nyíl. Ez azért, mert pont abban a másodpercben csinálták, amikor még a kód nem ölte meg a karakter, és valószínűleg a nyíl még tartott a levegőben, és elindult az átvezet, és akkor belőtt a homlokjába, de már semmi nem nézte a HP-t a karakternek. Viszont a nyíl az rögzült, mert ez igazából bekerül a karakternek a csontfájába, ilyen hieroliába, és ott volt. Kurva jó poén. Szinte nulla esélye van, hogy ezt valaki megtalálja benne, de úgy látszik, vannak embereknek sikerüljön. De egyébként mondom, ez nem dolog, ami jól rög az embereket, mert rossz egy játék, tehát ilyen szerintem bele lehet futni. A Tomb Raider nem rossz játék. A Tomb Raider egy jó játék, amiben lenne több lehetőség. Ez az oké játék. És szerintem lesz még azért Tomb Raider. Én örülnék neki, mondom, én azt vártam volna tőle, hogy most nagyon sok időt szentelünk a Tomb Raidernek, így nézzétek el. De ez a legaktuálisabb játék megjelenés még az utóbbi időben, ami már tényleg kint is van, és nem mondjuk jövő héten lesz a megjelenése. Ez az a fura, hogy én nagyon vártam tőle mondjuk egy sokkal komplexebb mondjuk ilyen kriptafeltárást. Én máig vallom, hogy ez az a játék, amiben én nagyon szerettem például azt, hogyha fákját, azt mondjuk tudom, hogy konkrét helyeken elhelyezve, és nem véletlen szerint, de hogyha mondjuk egy lefolyó mondjuk kis vízesés, az, hogy mondjuk tényleg számít az, hogy mondjuk tüzes nyillal, vagy lángoló nyillal meglője mondjuk egy ilyen fennakat, mondjuk. Ha benne ilyen olajos gyűjtögetős rejtvény. Egy, igen. Amikor ott a tárcsákkal kell szórakozni. Igen, és akkor tereled az olajat. Igen, és ez van, de mondjuk ez, de egy van ilyen. És engem... Van egy másik tűzterelgetős is, az nem tárcsás, az is tüzes, meg vannak vízes rejtvények is. Az is víz alatti rejtvény talán, hogy nem kell menni a pirányák elől, kell mondjuk mászkálni valami ilyesmi. Nem, az nem nagy rejtvény, igazából nem erre gondoltam. Vannak a kriptákban jó rejtvények vannak mindegyikben, az opcionális kriptáknak még 4-5 csináltam meg be, és mindegyik különbözött. Megcsináltam elég sokat, de nekem nagyon nagy kaptafás volt. Még ahol volt ez a tüzes dolog, ott is olyannak tűnt, hogy ilyen, nem ilyenre számítottam, és nem ennyire számítottam. Főleg azt, hogy nem ennyire számítottam. Azt kérdezik, hogy mennyivel megnőtt a titták száma, annyival nem éreztem komplexebbnek. Sokkal jobb lehetőség van, mint az előzőben. Tehát jó, de neked az Uncharted-es rejtvények is tetszettek. Jó, mert nem vetted észre, hogy az autó megoldás be van neked kapcsolva. Ja, hagyjál már békén. De tényleg ezt csinálja alapvetően, így van beállítva. Azt láttad, hogy a legnehezebb fokozat meg a alatta lévő hard fokozat között mi a különbség? Mi? Az egyiknél annyi a nehezítés, hogy csak a sátornál tudsz menteni. De egyébként nem lesznek nehezebbek sem a feladványok, nem lesznek okosabbak az ellenfelek sem. Ez nem az a játék, amiből bárki is állítgatja a nehézségi szintet szerintem. De én feltettem hardra, mert aztán a legmagasabb. Értem, azért, mert akkor... Fú, kezsővel az egész játék. Igen, de nem tudom, mostanában azt vettem észre, mindig normálra állítom a játékokat, és mostanában szoktam rá arra, vagy legalább egy éve, hogy most már hardon játszok mindent, mert olyan szinten bot egyszerű lett a legtöbb játék, hogy most már nekem is, aki egyébként nem vagyok egy hardcore játékos, ha valami kihívást akarok, hátra föl kell raknom a játékokat. De ki a hardcore játékos, ha nem te, aki mindennel játszik? Én mindennel játszom, de engem igazából semmi nem érdekel. Ez ideális. Tom Raider-t szerettem, de nem tudnám azt mondani érted, hogy most így fú, bozz meg, most tudok nekiállni, műtyűrökkel szarakodni. Én tényleg azt mondom, hogy varázsoljon el. És amikor tudod, hogy azon nevettek, hogy mit tudom én, a benszülött idős vak járulja nekem a mit tudom én, hangtompítókat, meg az iránytűt, meg az ilyeneket. Nem tudja kipróbálni. Ezeket én nagyon jól tudok szórakozni, csak minden ilyen mosoly, ilyen egyre távolabb kerülök attól a Tomb Raider hangulattól, amit várok. Végeleményben kurva jól szórakozok, csak végeleményben nem Tomb Raider játom. Az izoláltságról szól. Mondjuk ezt meg így a társnak a bevezetésével, ugye próbáltak ezt az Uncharted-os vonalat, hogy csapat. De ott is ugye Drake nagyon sok gyakran megy külön, és akkor ott nem annyira fontos az izoláltság. Az Uncharted-ban ugye ott a hangulat alapja az mindig a csapatmunka, meg a becsületes tolvaj, meg ugye a végén jó, akkor mégis visszamegyek megmenteni a világot. Tehát az egy ilyen nagyon laza, nagyon ilyen feelinges, de csapatmunkára építő játék, úgyhogy egyedül játszod. De gyakorlatilag a Tomb Raider meg végig arra épült mindig, hogy a kis csajjal egyedül a dzsungelben, egyedül a sivatagban, egyedül a mit tudom én a faszomban, és bevezetnek egy olyan karaktert, aki ott van veled, hogy ő a legjobb barátja. És akkor egyfajta lelkiismeretként így a dramaturgia egy behoz ezt a Johnnak nevezető egyébként nagyon furcsa, ilyen fél indián fejű figurát, egész jó egyébként maga a karaktermodell, jó a szinkron színész is, és akkor olyan, hogy mászor érted 15 percek keresztül valami föl a picsába, és aztán fölmész, és ez a fasz meg bejön balról a képbe egy pár beszédnél. És akkor Angry Joe-ik azzal viccelődtek, hogy ott a kerülő volt, miért nem ott jött. De ezt egy 5-ször eljátsza a játék, és amikor egy 5-ször eljátsza el, hogy fölküzdöd magad egy órán keresztül valahová, megoldasz egy rejtvényt, mire fölmész, bazd meg oda, és akkor jó, ott azért mutatott egy utat, és akkor fel, és akkor bazd meg, tehát mi lesz a következő, hogy a Himalája tetejére fölmászok a csúcs, tehát egyetlen út, és akkor már ott fog várni. Azt hiszem volt egy ilyen poén az Erika Vikingben. Nem? Ez akkor fölmászik az erkére, hogy a nagy nehezen, hogy oké, megjött, és miért nem használtad a lépcsőt? Csak igen, mutatják nagy totálban, hogy ott van a csúcs. Jó, csak itt ezt nem viccnek szánják, hanem ugye az a lényeg, hogy ott kellene a karakter, és elég bénál a dramaturgiában, jó, akkor volt egy másik út. Bazd meg, akkor én miért nem találtam meg? Tehát ő mutatja ezt, hogy azért van emberi oldala ennek a csajnak, aki egyébként utána megöl, most nem tudom, 130 valahány, direkt megnéztem, hogy mennyi, hát mondtad, hogy kevés ellenfél van, 130 valahány killen van a játékban, és ilyen 56%-on hagytam. De ebben benne vannak a nyulak meg a sünök is? Azt tudja, hogy beleszámolja a játék. Tehát így, mondjuk a nyulat is beleszámolja, a sünöket is. Jó, tehát azok is életek, Zoli, hát az elveszed egy nyulnak az életét. Nem, én abszolút egyetértek ezzel a buddhista irányjal, tehát engem ezzel megtalálsz, nincsen ezzel probléma. Ugye, egyébként az a fára fölhúzás képesség, amivel fel tud kötözni, és kb. Az egész játékban kétszer van rá alkalmat. Az azért milyen már, amikor egy ilyen, hát mondjuk így ránézésre 50 kiló plusz a macséta csaj, így fölrán magával együtt mondjuk egy 80 kiló plusz géppuskás embert az ágra, az mondjuk úgy, ha elvileg, ha elrúgja magát, akkor az inga mozgás miatt, hogy belendít, ugye erőszorozva karral, az fölhúzhatja a fára. Közel csak... fogja húzni, de nem fogja fölhúzni a fára. Hát fölhúzza egy darabig, csak aztán megindulna visszafelé. Igen. Tehát itt azzal van, hogy közben baromi ügyesen arra, miközben ő lefelé megy a fickó, meg fölfelé, gyorsan eltekeri a kábelt. És hogy ez egy bosszankedős ügyesség kérdés, ezt meg tud csinálni. Az animáció is kicsit után néz ki emiatt. Tehát értem, hogy ő is Batman, meg Pókember is Batman, mert ugye odaszövik a Pókember odaszövik, Batman ugye odakötözi, mert fölhúzza, de Batman az meg egy 2 méter magas fél. Lehet, hogy Lara másodállásban virágkötöző. Vagy ezek a Trinity-sek, ezek nagyon kicsi és könnyű faszik. Ja, legolászok. Kisleg, igen. Nem tudom, akkor viszont miért ugrik le a kötéllel, és felránthatná összekötni, és akkor annyi. Igen, meg az egész manőverek egyébként egyáltalán semmiféle értelme nincs, tehát így... Te így belegondoltam egyébként még valamibe, csak így a gyűrűk urával kapcsolatban, hogyha legolász olyan könnyű, hogy nem süpped el a hóban, akkor a hegyen a szél miért nem fújja el? Mert kapaszkodik a lábújjaival. Értem, így mász ki. Itt egy madár. Ugye van benne egy szál, ami... Egy flashback, itt majd ki így spoiler, mert lehet, hogy valaki még nem jutott el odáig, és az a játéknak körülbelül az egyharmadánál van. Figyelj, szerintem aki akarta, az meg. Jövő héten jön ki az Assassin's Creed, szerintem utána már senki nem fog Tomb Raider-t venni. Hát ezt azért nem mondanám így, mert azért a Tomb Raidernek van egy elég jelentős rajongói bázisa, de... Azok már megvették. Én kicsit félek ettől az új Assassin's Creed-től egyébként, mert nagyon olyannak tűnik, mint az Origin, ami jó volt, de most még egyszer Görögországban ugyanaz, az annyira nem. Tehát, nekem szerintem az az ijesztőbe, az Assassin's Creed-be, hogy jól lekanyarodtuk a Tomb Raider-t, akkor be is fejeztük a pszichológiát. Engem az zavar az Odyssey-ben egyébként, ez már végképp nem Assassin's Creed. Tehát ez, hogy hadsereget vezényelsz, és Leonidas helyett csatába vezérled a csapatokat. A Leonidas rúgás ilyen default mozdulatként. Igen, néztem, hogy ez így hol Assassin's Creed? Jó, ez egy jelenet lesz a játékban, valószínűleg ezen kívül kurva jól fogsz tudni Assassin's Creed-ezni, de nekem ez inkább egy ilyen... Nem is ármánykodó, nekem ez inkább olyasmi, hogyha tényleg inkább hadvezér lennél, vagy valami kiemelt tagja ennek a katonai társadalomnak. Akartak egy görögös open world-játékot csinálni, és rátették ezt a címkét, én meg ezt érzem benne. A hajós rész viszont kurva jól néz ki, mert... De minden kurva jól néz ki, szárhiba nincs a játékban, csak igazából most ez az Origin előtt fog játszódni történelmileg, és igazából még annyira sincs meg a rend, és elvileg az Origin lett volna a kiinduló pont, és akkor utána csinálok egy olyat, ami még korábbi. Akkor ez most így, hogy lesznek asszaszinok? Sehogy. De még izék se lehetnek, ugye a fáraó testőrségében lehetne, nem volt fáraó. Fára jó, de jó. Értem, hogy ott a görög mitológia, ami tök nagy játszótér, meg lehet megint ilyen nagy szörnyekkel majd harcolni, mert a Animus glitchek miatt ugye meg lehet ezt is oldani, tök jó be lehet a mitológiát hozni, és baromi jó ilyen Jason and the Argonaut hangulata lesz a dolognak, de ez hogy a faszomba Assassin's Creed, meg én kicsit félek ezektől a párbeszédektől, amik vagy hatással vannak, vagy nem. Tehát egy AC-be te pofázni akarsz 6 órán keresztül, ez nem Mass Effect. Nem, én a tutoriát sem akarom végig játszani, hogy Assassin's Creed-ben van. Átnyomod, de szar a történet, jól lenyomtad az egész intrót. De az milyen gáz lenne a játékot kitölteni a tutoriát? Egyébként a zenéje is látszik, nem hogy jó. Biztos, hogy jó lesz egyébként, meg nem tudom, egyébként baromi jó van pozícionálva, tehát hogyha valaki mondjuk így kényelmesen, úgy meló mellett, meló után, meló helyett. Elkezdjük ezt a Assassin's Creed-ezni, akkor körülbelül pont kipörgeti addig, mire jön a Red Dead Redemption 2. Hát igen. És így tök jó ki van egyébként ez centrizen, nem tudom, hogy tényleg így találták-e ki, vagy ezt a véletlen sodorta így össze, de ez így megjelenés szempontjából kurva jól ki van találva. Uh-huh. Kanyarodjuk vissza, hogy a Tomb Raider-re, jó? Jó, muszáj. Okay. Na hát a pszichológiai számját, amit mondtad, hogy igen. Erősítsünk rá. Tehát van benne egy vonal, amit ugye már az előző játékon elkezdenek valamelyest felvezetni ilyen célzásokkal, amikor azzal az idősebb nővel beszélget a szibériai vadonban, nem tudom mennyire emlékszel erre. A második rész nagyon kiesett. Ilyen kollaboráns genyó lesz, és végül is ellenet fordul, de az apáddal volt valami kapcsolata, ami így eléggé homályos. És a lényeg az, hogy akkor már azt tudjuk abból a részből, hogy Lara anyukája valahogy meghalt, az apja nevelte, és azt is tudjuk, hogy az apja is halott, és igazából tönkretették a hírnevét. Ugye a második rész arról szól, hogy elindul elvileg ezt tisztázni. Mm. És ugye az apját akarja tisztára mosni. Elég sokszor célozgatnak rá, hogy az apja meghalt, de nem mondják ki azt, amit a harmadik részben a játékossal játszatnak le. Tehát, hogy gyakorlatilag Lara otthon játszik kislányként, ilyen 7 éves forma gyerekként, és persze szuper okos, mert apa a példakép, ugye anya már sokkal korábban meghalt, ami önmagában eléggé egy kislánynak egy ilyen brutális pszichológiai sok. Ugye az egyedüli személy, aki neveli, az a fater, és miközben játszatozik, hall egy lövést a dolgozószobában, bemegy, és apa ott vérzik el épp az íróasztalon, de bugyog ki az agyveleje, amit ilyen elegáns lassú kamera kifelé nyitással mondanak, és még azért oda tesznek egy kicsit, ha szülő vagy, hogy a gyerek könyörög az apjának, hogy apa, tér magadhoz, apa, kelj fel. Uh-huh. És ezt így húzzák, és így igazából a játékban előtte az volt a benyomásod, hogy egyedül vannak a kastélyban, tehát se egy komornyik, mint a régi játékban, az nagyon rossz komornyik figura, az sincs ott. Igazából ketten vannak, és ott vérzik el az apja gyakorlatilag az asztalon, tehát ott válik árvává a gyerek, és ugye ezzel, ez egy rémálom, amit igazából így rémálmodik Lara. Hitelesebb lett volna, többször rémálmodja ezt, csak kicsit unalmasabb, de egyszer meg rémálmodja, és aztán utána így könnyek között így felébred, és azzal, valószínűleg ezzel a jelenettel, ugye ez mindenféle olyan pszichológiai törést okozhat az emberben, hogy megkezdte velik át, hogy tényleg okozhat. Olyan személyiségtorzulásokat, ami miatt valóban egyik pillanatról a másikra átmegy zokogó kislányból Terminátorba, tehát ez neki nem különösebben problémás ezek után, de teljesen szétcsúszott a személyiség, és akkor még jól járt vele, ha egyáltalán mondjuk nem kell intézetben ápolni, mert annyira tönkre ment tőle egy gyerek. Tehát konkrétan ez nagyon-nagyon súlyos tartalom, amit így belentoltak ebbe a játékba, és kicsit azért nekem kellemetlen is, mert ugye eddig Larára úgy néztünk, mint egy ilyen női James Bondra, tehát ilyen... Mondjuk ez a képzettársításban nem sosem jelent meg. Női James Bond? Hát ilyen teljesen tökéletes, okos, gyönyörű nő, a kéze igazából kemény, mint egy férfi, igazából bármit meg tud csinálni. Szóval az női Indiana Jones-a talán közelebb áll hozzá, nem? Hát oké, de... Már csak a tevékenységi körében. Harrison Ford nem különösebben, hogy mondjam, fizikailag nem reprezentálja azért az übermacsot. Fizikailag nem, de igazából... Ezért mondok inkább James Bondot, de igen, róla mintázták, tehát jó helyen kapirgálsz. Ó, akkor kicsit felpumpolt gyakorlatilag Indiana Jones, de egy ilyen tökéletes külsejű nő, aki iszonyatosan okos és kemény, mint a víz. Lydia, de és ez eddig ez volt, tehát egy ilyen female fatale karakter volt. Most pedig, így miután lemegy ez a videó, és ugye föl kell, egyrészt ezzel, gondolom ezzel próbálták aláhúzni, legalábbis az én konteó, meg elég ilyennek látszik. Ezzel próbáltak meg aláhúzni ezt, amit ez a ludonatív diszonancia, amit így próbáltál feszegetni, hogy a videókban ott cipog, meg ott szerencsétlenkedik, és aztán utána pedig fogja és Terminátor, mert a játékos meg nyomja az olmot bele a ellenfelekbe. És mit tudom, ez a kill count, amit mondtam, hogy így 58%-nál 138, és ebben a játékban a legkevesebb ellenfél eddig a három Tomb Raiderből. Tehát próbáltak ezt aláhúzni, hogy megy át egyikből a másikba, ugye az egyik a játékos, a másik pedig ő, tehát egy ilyen kettő személyiséges dolgot fölhúzni, de szerintem nekem ezzel egy bajom van, hogy én ezt érzem benne, hogy ezt akarták, meg tudom, hogy egy játék hogyan készült, tehát én tervezetlenül, meg véletlenszerűen dolgok nem szoktak belekerülni egy játékba. Tehát valami ilyesmi, ami neked annyira nem jöttett, ami azt jelenti, hogy nem csinálták jól. De a lényeg az, hogy emiatt viszont a végén, amikor így játszol a játékkal, és így ránézel erre a nőre, akkor én már nem bírom annak látni, ami volt. Tehát nem bírom female fatale-okat, egy szerencsétlen gyereknek látom, akit gyakorlatilag széttaposott az élet, és a felelőtlen hülye apja úgy lesz öngyilkos, hogy azért még lenne dolga a gyerekkel. Tehát így, de tényleg, tehát egy apa nem lehet öngyilkos, ha van egy gyereke. Tehát az kizárt, hogy azt megteheted, mert felelősséget vállaltál érte, különösen úgy, hogy az anyja se él, és lelövi magát, mert annyira sajnálja, hogy tönkretették a karrierjét. Hát most ki nem szarja le, ő egy apa, ez az elsődleges minősége, utána tudós. Ki nem szarja le, hogy tudós. A gyerekét fel kellene nevelni, erre fogja szétlövő saját fejét. Tehát egy kicsit hülyévé tették az öreg Croftot, tehát ilyen érzelmesszeg egy autista parasztá volták, Lord Croftot, és ugyanakkor viszont a kislányból meg egy ilyen szánalomgerjesztő pszichológiai roncsot. Viszont a másik volt megközelítése ennek a dolognak, hogy lehet, hogy benne például a szégyenérzet olyan magas szinten munkált, mint Lord Croft, mint nemes, vagy nála például az, hogy a becsületével együtt sok mindent elvesztett, lehet, hogy ezzel nem tudott szembenézni. Igen, ez ugye a 50-es években gyakori volt, amit mondasz egyébként. Hát én viszont ez a setting, ez, ha nem is az 50-es évekhez, de azért ez de egy ilyen karakter, igen, igazad van. Valami ilyesmi. Jó, de hát nem az a kérdés, hogy ő mit tudott, mert igazából itt az önzésnek nincs helye, de igazad van, nyilván ezt próbálták megérzékelni. Kiderül egyébként, mi történt végül is az apjával? Jó, azok, hogy öngyilkos, tönkretette, megkérdezték a kutatásait, tudományos körökben lejáratták azzal, hogy hülyeségeket kergett, meg ilyesmi. Hát ez egyébként még a nagyon rossz Alicia Vikanderes filmből is kiderül, a filézett Tomb Raiderből. Hát mellehúsát már valaki megette előtte. Hát igen, nem sok mellé volt Alicia Vikander. Nem, meg annyira nem jó egy film, ami arra van kiegyezve, hogy ki kell nyitni egy ajtót, és ez egy Tomb Raider film. Mögött ott van minden, meg az ilyen dramaturgia, érted, hogy apád eltűnt, és akkor hirtelen megtalálod, és így az első gondolatod az, hogy aha, mikor fog meghalni azért, hogy a lány meghasonuljon, és akkor itt meghal. Egyébként nagyon rosszul van összerakolásul, akkor engem valószínűleg nem tudtak az official Tomb Raider játékról, amiben az apja már régen meghalt. És nem így, hanem úgy, hogy öngyilkos lett, és ezt bele is tették. Tehát megint ilyen párhuzamos Tomb Raider szálak kezdenek. Tehát még ezzel sem hangolták össze, ami elég kényelmetlen. Nem tudom, engem ez annyira, mondjuk de az, hogy az apja azért, az mondjuk zavar. Most már spoilerezzünk a filmből, aki akarta, úgyis látta. És egyébként meg a lány az azt is mondja az egyik párbeszédben a szempont Johnának, hogy ők ölték meg az apámat, és gyakorlatilag a Trinity-ről beszél. Tehát próbálja ezt ez a gyerek mindig menti a szülőt, mert ugye a szülő neki Isten, és a szülőt azt még felnőtt korodban is úgy fogod gondolni, hogy az valami magasztos és különleges személy, pedig ugyanakkor a paraszt, mint te. De a lényeg az, hogy még ott is próbálja úgy maszatolni, hogy az apja nem menekült, és nem volt gyáva, és nem lett öngyilkos, pedig ezt csinálta, hogy azt mondja, hogy a Trinity ölte meg. De nem volt kötelező szétlőni a fejét, tehát nem a Trinity bejött és szétlőtték a fejét, hanem ő fogott egy pisztolyt és a halántékasztat és szétlőtte a fejét, miközben a gyereke ott játszott a szomszéd szobában. Ez nem lehet egyébként, hogy igazából elcsúszott a történetvezetés valahol? Tehát, hogy amit korábban annyi volt meg, mondjuk, hogy meghalt az apja, azt mondjuk így beleszötték az első két részbe, és a harmadiknál valahol megbicsaklott a dolog, és ja, öngyilkos, mert hogy sokkal drámaibb. Csak az már nem fog stimmelni a második részszel. Amit mondtál ugyanakkor az előzőben, az pedig nekem is egy érzésem vele, hogy ugye ezek az úriemberek valójában az ilyen típusok, ahogy föl van rakva ez a Croft az előző részben is, gyakorlatilag valóban, ha tönkre mennek, akkor öngyilkosok szoktak lenni. Tehát ez tény, hogy így működik. Tehát benne volt végig a második részben is, hogy öngyilkos lett, bár nem mondták ki, csak azt mondták, hogy meghalt. Azt mondták, hogy tönkretett a Trinity, és meghalt. De ugye mivel ez egy ilyen úriember, elég egyszerű következtetés azt mondani, hogy miben halt bele, abban nem megy valaki, abban nem hal bele valaki, hogy kevés lesz a pénze, önmagában az nem öl meg. Tehát így igazából vagy az sem öl meg, hogy mit tudom én, nem vesznek komolyan tudományos körömbe. Kap azért egy infarktust, igen, ez lehetőség volt, de az meg annyira gagyi, annyira tipikus, hogy egy ilyen típusú történetben nem nagyon passzol. Ez az öngyilkosság, ez már ott is azért úgy érződött benne. Tehát voltak rácélzások az előző részben a párbeszédeknél. Tehát ez azért fel volt vezetve, és végig volt gondolva, és valószínűleg tényleg ezzel akarják megmagyarázni ezt a dolgot, hogy hogyan vált Lara. Mert ugye ez a hogyan lett Tomb Raider. Tehát ez az első részben, amikor ott pityereg a szarvastár, és már akkor is ugye, hogy összekapja magát és csinálja. Tehát valami korábban kellett, hogy történjen, hogy tud váltani, amikor túl kell élnie, akkor szociopatává válik gyakorlatilag. Nekem az jelenet akkor arról árulkodott, hogy ő most ölt először, lehet, hogy az volt nála a törés. Valószínűleg most ölt először, de azért az nem megölsz egy állatot, utána nem a következő lépés az, hogy embereket kezdesz ölni. Na, ez a ludonarratív diszonancia. Tehát ez megmagyarázza azt, hogy mondjuk nem normális. Tehát gyakorlatilag így lehet leegyszerűsíteni azt a dolgot, hogy mi történik egy gyerekkel, aki ilyen módon veszíti el a két szüleit. És ez simán benne van. Tehát megkezdtem Erikát, hogy mi történik egy ilyen gyerekkel. Nem mondtam meg neki, hogy ugye ő pszichológus, ha ezzel még nem tudják, akik nézik. És megkérdeztem tőle, hogy a viselkedés elemző a szakterülete, és megkérdeztem tőle ezt, hogy mi történik egy ilyen gyerekkel, és elmondtam neki a történetet. És nem mondtam meg ez Lara Croft, hanem elmondtam neki a sztorit. És elmondta azt, ami történik a játékban. Tehát gyakorlatilag két személyiséggel hasadhat, vagy tud róla, vagy nem, lehet a legrosszabb esetben skizofrén, amikor fogalma nincs róla, és az is lehet, hogy teljesen harmonikusan összehangolva egy ilyen egyik pillanatról a másikra vált, mert valami betriggereli. Igen, de ez például itt jó, a veszély triggereli a szerencsétlen. Itt az ábrázolásmóddal van a probléma, mert például ez a fajta kettős személyiség, mondjuk egy Kieran Lynchben teljesen jól megjelenik, mert azok az emberek folyamatosan instabilak itt Lara, viszont csak akkor instabil, ha a cutscene és a gameplay között kell váltani. Egyébként nem Ő a cutscene-ben is, de egyébként általában ő volt sokkal esendőbb. De ez meg itt azért elegancia, mert gondolj bele, hogy te kontrollálod Lalát, te vagy a második személyiség, a játékos. Ez szerintem meg kicsit elrugaszkodik a dolgoktól, mert a másik nem személyiség... Nem lettél még rész játékfejlesztésbe, hogy mennyire rugaszkodunk el a dolgoktól. Ott mi hidd el, hogy minden vonal át van gondolva, és szerintem bőven belefér, hogy ez is akár át lehet gondolva. Nem vagyok benne biztos, de... hisz nem voltam ott a fejlesztők között, de minden szálat kidolgoznak. Van olyan, hogy egy narratív dizájnon dolgozik 6 ember. Gondolod, hogy nem járják végig 2 év alatt az összes utcát? Dehogynem. Én összeszem, hogy ilyenkor tudom, mit tudtam volna kezdeni, csak ne a vakvilágba pufogjuk. Okay. El tudtam volna képzelni egy olyan dolgot, hogy tényleg ez a narratíva van a dolgoknak. Így megmagyarázzák a személyiség torzulását. Hogy például mondjuk Lara kószál az erdőben, és mondjuk megjelenik az apja. Aha. Vagy mondjuk talál például egy kószapisztolyt, amiért lenyúl, és nem tudja fölvenni. De nem feltétlenül vannak attól vízióit, hogy ez történt veled, tehát az nem, egy másik fajta de nem, probléma. De nem kell, hogy ez mondjuk konkrétan, tehát egy konkrét mondjuk diagnosztizált jelenésekben realizálódjon, hanem mondjuk valami érzékelje a játékos, hogy valami van Lara személyiségében. Mert itt ennek hiányában kapunk egy sztorit, egy háttérsztorit, hogy Lara apja meghalt, ez őt gyerekként rosszul érintette. De egyébként az, hogy neki a személyiségében mondjuk ez folyamatában mondjuk megjelenne, ezt nem látjuk, mert ő megy, lövöldözik, el van, kinyírja az embereket, de akkor látjuk, hogy ő folyamatában az elejétől fogva öli az embereket, közvetlenül miután előtte a szarvast, az betriggerelte, és utána végigöli az embereket a három részben a saját túlélés érdekében. De ilyen mértékű triggerelést nem látunk rajta, tehát nincs mondjuk egy olyan dramaturgia, hogy mondjuk ő hirtelen mit tudom én látna dolgokat, hogy úristen, ez a halál arra emlékezteti, amikor az apja mondjuk meghalt, meg tehát az a dolog, valóságban nem így történik. Jó, hát a valóságban valószínűleg nem egy 50 kilós nő mondjuk 130 embert egy dzsungelben. Pisztoly van nála, de vagy nem meg tudna ölni, gyerekek randalíroznak iskolákban az apukai. Hát, valószínűleg előbb halna meg vérhasban, mint hogy mondjuk. Jó, nyilván elvérezne a felénél, hogy az egyik youtuber mondta, hogy ebben a játékban is elvérezne, vagy elfertőződne a felénél a csaj, és meghalna. Tehát nyilván ez nincs benne. Nekem inkább azért egy kicsit kemény ez a szál, mert én teljesen biztos vagyok benne, hogy ezt akarták. Viszont ennek gecire semmi keresni valójában nincs egy videójátékban. Tehát nem kellett volna megmagyarázni. Ez egy akciójáték. Miért azt megmagyarázta valaki, hogy Drake a aranyos sármos tolvaj miért tömeggyilkos? Tehát ott az Uncharted-ban nem tűnt fel, hogy gyakorlatilag hadseregeket írt ki a játék alatt? Ott is a kill count a végén ilyen 3-400 körül van. A kedves, aranyos Drake, akit mindenki szeret, és a végén ilyen immelámmal... Tehát ezt egyik filmben sem magyarázzák, meg Indy hány embert lő le egy filmben? De Drake végig konzisztensen van ábrázolva. Drake játék közben is mondjuk egy ókrepet benyom, az ókrep az ott van mondjuk a átvezetőben. Ettől még ez diszonás, tehát ettől még ez egy szociopata állat. Igen, egyébként igen. Nem normális az egyébként, hogy az ember az a felütéssel megy el mondjuk kincset van, ezt, hogy most elfogom azt lopni egyébként a saját kultúrájának a helyéről. Szerintem ezt valamiért aztán... meg akarták magyarázni Laránál, és tök fölösleges volt, mert az összes többi játéknál nem magyarázzák meg, hisz nem lehet megmagyarázni, mert azért van a játékban lövöldözés, mert klassz lövöldözős játékkal játszani, és ezt megpróbálták alá támogatni egy ilyen sztorival, ami kicsit túl erős lett szerintem. Tehát az, hogy az apja mellett ez a kogó kislányt kell néznem, tehát jó, hogy azt nem mutatták közelről, hogy bugyog ki az agyából a velő, érted? Így megy ki a kamera, így fekszik a Croft az asztalon, kezében a pisztoly, lóg lefelé, a gyerek meg így ráborulva a zokokba, az meg. Majd felrobbanta. Azért váltott belőlem utoljára ennyire heves érzelmeket ki a Last of Us, de ott azért kicsit alapozottabb volt a dramaturgia, meg kicsit azért úgy, az azért megadta a hullámzás lehetőségét is, mert itt gyakorlatilag látod, hogy Lara föl kell, verejtékben, meg ki van sírva a szeme, kicsit később elkezd lövöldözni, akkor már úgy érzed az aláhúzást, de ott is az van, hogy én inkább egy lövésre riasztottam volna fel, és azonnal a géppisztolyt ragad, vagy valami összekötés, mert ugye előtte is lövöldözött, tehát kellett volna valami az hozzá, lehetett volna jobban csinálni, de én ezt az egészet kihagytam volna bele a gecibe. Jó volt az úgy, hogy oké, rendben, meghalt az apja, majd következtetünk, tehát hagyjuk már egy kicsit homályba, nem kell megmagyarázni az alternatív diszonanciát, minden játékban benne van. Tehát ebben a játékban is benne volt. Csak ugye itt mindenki azért látja jobban, mert ez egy csaj. De hát láttad már NDK-s súlylökőnőt? Megver mindkettőnket, bazd meg. Tehát... De ő nem egy NDK-s súlylökőnő, és lehet, hogy még törékenyebb lelkileg egyébként. Oké, de egy 30 kilós harcművész is szétpakol minket ebbe a szobába négy darabra. Tehát így igazából, érted, ez tudás kérdése, és nem, vagy ösztön kérdése, vagy akármi. Tehát igazából valaki ért hozzá, valaki nem. Most Lara jól tud verekedni, inkább azt kellett volna megindokolni, hogy igazából képezte magát, mint Batman. Érted, itt Batman is ott mutatták, hogy megy. A képregényekben is benne volt, hogy hányféle harcművészt bejártas, hogy 20 évet fektetett abban, hogy kurvára kigyúrta magát és bunyózott. Tehát itt is azért be lehetett volna tenni, hogy mondjuk gyerekkorában edzett, vagy valami, vagy mit tudom én, aikido mester, vagy fegyvermester lett valamiért. És senkinek szerintem nem a képességeit kérdőjelezte, megvetette zárójelbe. Hát a testalkatát, hogy igen. Miért. A testalkatát én tettem zárójelbe, tehát az, hogy miért tud felhúzni egy 80 kilós ember géppuskával a hátán, ennyit tettem csak igazából hozzá, de ezeket nem zavart a játékban. Csak mondtam, hogy játékmeneti érdekességek igen. Voltak. Görcsösen azért görcsösen meg akarták magyarázni, hogy hogyan vált Tomb Raider, és ezt látták igen. Benne szerintem. Valószínűleg ez zavar inkább embereket, hogy rettentően egy nőies jelenségről beszélünk, amit te is igen. Mondtál, viszont ugyanakkor meg az a fajta nőies viselkedés, ami egyébként ehhez a jelenléthez társul, azt egyébként a játékmenetben nem kapod vissza, a cutscene-ekben viszont aztán csőstől. Hát igen, csak akkor gondolom a beteges diszonanciába, hogy általában a többségében férfiak játszanak Lara Crofttal, és igazából kontrollálod. Egyébként ebben van egy nagyon jó pofa poén, amikor engem is idegesít, amit téged, hogy a zseblámpát mindig ő kapcsolja be. Tehát belegondoltál abba, hogy egy nőt tökéletesen tudsz kontrollálni. Ez kb. Ez egy ilyen játékba fordulhat elő egyébként soha büdös életben, de a lámpával azért szivat. Elás mindig mindent. Igen, majd ő megmondja, mikor kapcsolja. Kicsi szabadsága azért van, úgyhogy gyakorlatilag fullba kontrollálod. És akkor viszont kifutatnám most ezt a témát igazából a záró témához, ami a mai Other Side-ban van. Ez pedig az, ami igazából mondtam, hogy titeket fog valamennyire érinteni. Nem fogok a részletekbe belemenni egyébként a nyári szünetben, miért nem jelentkezett az Other Side. Viszont egy olyan viselkedési formára, vagy egy olyan témára, tudom ezeket a pszichológiai dolgokat egyébként szeretetek, amit egyébként felám hozott be, hozzáteszem, nagyon köszönöm az Other Side-ban. Viszont érdemes lenne beszélni egy olyan jelenségről, ami szerintem tömegjelenség, nem csak ide azzal, hanem ezek közül fronton is, és az például, hogy én konkrétan kaptunk fenyegető üzenetet az Other Side szünete alatt, hogy ha nem folytatjátok akkor, és nem azt, hogy akkor le fogok iratkozni, hanem tényleg jött fenyegető üzenet. Nem azt mondom, hogy sok, de az egy-kettő is, ugye tudjuk, hogy a kommentek nagyjából egy mögötte lévő tömeget reprezentálnak, hasonló, ami mondjuk egy jéghegynek a csúcsa, a másik 9/10 az lent van a víz alatt. És ennek kapcsán gondoltam, hogy beszélgessünk már egy kicsit arról, hogy igazából az játékeladásoknál is lehet látni olyan viselkedés mintákat a piacon, amikről azért sokat szoktunk beszélni, igen. Hogy mi az, amit mondjuk érdemes kielégíteni, mondjuk a játékfejlesztői szemmel, mi az, amit mondjuk, hát tanácsos nem nagyon piszkálni, és mi az, amit mondjuk érdemes távol maradni, mint a tűztől. Igen. És hogy mi az a fajta minta, ami mondjuk a mostani játékpiaci mondjuk kultúrát, vagy mondjuk az, hogy diskurzust, azt jelentősen megkülönbözteti mondjuk a 10 évvel ezelőttitől. Akár a 6 évvel ezelőttitől. Igazából szerintem nagyobb scale-ben kell elindulni, de remélhetőleg az adásidő elég lesz rá. Egyrészt azért, hogy megfenyegettek, neked nagyon sok van a rovásodat. Leszólt az utolsó Jediket. Nem beszélve a Tomb Raiderről. Én nem húztam le, azt mondtam, hogy Tomb Raider egy oké játék. Ja, persze, hát még finkázt aztán azt mondtad, én nagy kegyesen, hogy oké játék. Figyelj, az úgy lehet magyarázni, amit mondasz, hogy akarom. Tehát, hogyha a legjobb kritikádat berakod, amiben a felmagasztasz a játékot, akkor de nézd meg, ott azért fikázta. Tehát azért találsz benne, mivel a kritikának az alap természete, hogy mondasz meg a pró és kontra oldalt, elmondod, mert attól vagy kritikus. A művészetre mondták azt, hogy az a művészet, ami szabadon értelmezhető. Igazából annak is vannak azért szabályai, de igazából itt miről lehet szó? Ugye mindig azt vizionáljuk, és azért a médiumokat gyártó embereknek a legnagyobb problémája, játékfejlesztőknek is, hogy, hogy nagyon sok, hogy mondjam, idiótával találkozok, ezt nem fogjuk kendőzni. Politikailag annyira vagyok kb. Korrekt, mint a Ku Klux Klan, de... Nem is leszünk azok, tehát most így mondanám mindenkinek, hogy nem leszünk politikai korrekt, tehát ebben a műsorban káromkodás van, és ebben olyan dolgok vannak, amik nem lesznek politikailag korrektek. Mikor volt ilyen, bazd meg? Aki... nem tudom, bazd ki. Tehát aki emiatt fog szipogni, sajnálom. Tehát igazából ez egy kicsit messzebbre megy vissza, ugye a játékfejlesztők is problémáznak ezen, és ugye látjuk azt, hogy kiadók megtorpannak és megmásítanak dolgokat, mert szar a szél flémelik, filmgyártók, most a Disney ugye, most ritkábbak lesznek a Star Wars filmek, mert az emberek azt mondták, hogy és valóban egy kicsit túltolták. Én örültem az évenkéti Star Wars filmeknek, nekem teljesen működött a Han Solo film is, bár az eleje kicsit sűrű volt, de úgy összességében az okélele kicsit jobb filmet kaptunk, az mondjuk neked sem volt nagyon problémás. Nem volt egy Zsivány egyes, de azért működött. És ugye így visszavonulnak a kiadók, a fejlesztők, és ugyanakkor a youtubereket is ugyanígy szivatják. Ugye mindenki, aki gyakorlatilag belekerül ebbe a honlapot, sztárokat fenyegetnek, ezt a szerencsétlen kis koreai csajszit, vagy kicsodát a utolsó Jedikbe, mert nem teszed nekik a karakter, és akkor lezavarják a de itt van egy közösségi oldalról. De van egy túlérzékenység a másik oldalról is, nem? Tehát azért régen is mondjuk zenészeket, meg celebeket megfenyegettek azért, hogy miért játszottál mondjuk ilyen olyan amit dolgokat. Te kaptál bele tömeget, kicsivel nagyobb tömeget kapott, és amikor már nem bírod törölgetni naponta 6 órán keresztül a fenyegetéseket az oldaladról, akkor lehet, hogy te is másképp állnál, amitől kapsz két ilyet, hogy mitől megölünk, meg vérbe folytunk, ha nem csinálod, és akkor baromira nem veszed komolyan, mert valaki éppen Guy Ritchie-t játszott és be van baszva. Tehát itt elég nagy scale-be zúdítják az emberek rá, a sztárjaikra, meg ilyesmi ezt a dolgot. És ugye régen a sztárok egy kicsit úgy el voltak emelve tőlünk, nem láttuk a hétköznapjaikat. Ugyanúgy nem láttuk, a youtuberek nem voltak, de mondjuk egy játékfejlesztőből se láttunk semmit, egy újságíróból se láttuk semmit, reagálásra se volt nekünk, a mi generációnak még lehetősége, és a sztárok olyan nagyon távolinak tűntek. És elkezdett ez a média térnek a kinyílása. Ugye a sztárokból is egyre inkább láttuk, hogy nézd meg hülyen, nézd meg David Hasselhoff föleszi a hamburgert a fürdőszobapadlóról, miközben a gyereke ott mondja, hogy milyen hülye vagy. Tehát hirtelen mindenki elkezdett látszani azt, hogy ezek nem istenek, hanem emberek, és elkezdett potyogni a festék. És ugye ezzel párhuzamosan mindenki számára lehetőség nyílt ezeket a dolgokat bekommentálni. És ugye régen erre nem volt lehetőség, hogy hozzászóljál valakihez, aki ilyen, tőled ilyen távol levő dolog, most mindenki mindenhez hozzá tud szólni. És ráadásul ez tovább társult egy olyan dologgal, hogy a legtöbb ember amúgy gyáva lenne szemtől szembe szólni, de itt anonim módon tudunk hozzászólni mindenhez. És minden ember számára megnyílt ez a lehetőség egyszerre, úgyhogy közben a agyonsztárolt, agyonelemelt isteneinkről hirtelen kiderült, hogy emberek. És a kis ember ilyenkor kompenzálni kezd. És elkezdi beledugni az ujját a résbe, és elkezdi kipiszkálni, ami mögötte van. És itt lehet, te sem vagy jobb nálam, és igazából ő saját magát utálja valamiért, és ezért elkezd belekötni a másikba. És azt gondolja, hogy az ő szempontjából, az ő szemszöge szerint kéne, hogy alakuljon az egész világ. Csak ugye mindannyian különbözőek vagyunk, és ilyenkor előjön az a dolog, hogy mindannyian másfajta világot szeretnénk. Szerencsére vannak egyezések, tehát meg tudunk egyezni dolgokban, amit együtt szeretünk, és együtt örülünk neki. De ugyanakkor meg ez nem tesz jót ennek az egésznek. Nem tesz jót a szellőztetés, hogy tudod, hogy az aktuális sztár is egy fasz. Nem tesz jót ennek a dolognak, mert nem tudod ugyanolyan hérosznak látni. Tehát Magyarországon is lejátszódott ez, amikor színezben megnézem mondjuk egy Stolbucit. Ugye szarul hangzik, mert eleve a Stolbucit, de megnézed, és azt látod, hogy átváltozik egy másik emberré. Tehát ez zseniális színész. De utána, ha egy kis bulvárt olvasol, és akkor úristen, nem bírod összerakni a két felet. Volt egy ilyen érdekesség, hogy megnéztem a Valami Amerika 3-at. Miért? Tudod miért? Igen. Miért? Tudtam, hogy ezt volt kérdezni. Azért, amiért a középsulit nézem. Igen, néha vágyam a trashre. Szereted a fájdalmat. Tudod, mi volt a fura? Kultúrmazoizmus. Van egyébként szerintem ilyen, csak nem tudtam, hogy így hívják. Én most elneveztem. Oké, loptam. Az volt az érdekes, hogy nem vagyok benne biztos, hogy ezt a filmet egyébként ennyire utáltam volna, ha nem tudom egyébként, hogy a Huber az milyen. Például. De ez rossz látod? Igen, de azok a dolgok, amik mondjuk az első résznél voltak, nem vagyok benne biztos, hogy a Huber akkor normálisabb volt. De nem tudtam, hogy hülye. Ez most egy példa egyébként. A többiekről is van egy véleményem, hozzáteszem, de egyébként, de lehet, hogy ez egyébként belejátszik, hogy már meglátom a plakátot, és az jut eszembe, hogy a három főszereplőből kettő akkora atomfasz, mint ide a Lacháza, és a harmadik is lehet, hogy az csak nem tudott. Mert őt nem, mert róla nem olvastam éppen igen, sem. Igen, ez fordítva is működik, mert lehet, hogy egy kicsivel jobban szeretted volna az utolsó Jediket, hogyha mondjuk Mark Hamill, akiről mindenki tudja, hogy mennyire jó arc, meg milyen jó dolgokat csinál, mert valóban egy nagyon jó arc ember, az mondjuk többet szerepel benne, és nem milyen méltatlan helyzetben. És lehet, hogy azt látod, hogy a kedves színészed, aki milyen jó fej volt a népszerűsítésben, a gyerekekhez járt, érted, beteg gyerekekkel fotózkodott, meg mindig ő mindig háttérbe szorul, és a másik ember tolja előtérbe, tehát mindig elképesztően szerény és elképesztően jó arc. Ez az ember fogja magát, és ilyen méltatlan körülmények között így a Héros így le van taszítva, és ilyen szegény ilyen poszttraumatikus stresszben szenvedő öreg ember. Egyébként azzal is azt történt, mint a Tomb Raiderrel, azzal a filmmel, ami a Nolan filmnek jól állt, hogy a Batmant realizáltak, hogy mindent realizálunk. A Marvel abból sikeres, hogy a Marvel filmeket jól realizálja. A Nolan nagyon jól realizált a Batmant. És igazából a utolsó Jediben ugye a Star Wars-ot próbálta valaki realizálni, hogy mi történne egy emberrel, mint Luke Skywalker. Azt már annyira nem ették meg az emberek, amikor a mesét próbáltuk realizálni, és a Tomb Raider-en is ezt a lábszagot érezzük, amikor a nem realizálható dolgot realizálni próbálják. Hát igen, mert hogyha csinálná egy Tom és Jerryből, a Tomot PTSD-vel diagnosztizálnák, mert Jerry folyton kibaszik vele. Igen, valami viszonyatosan rosszul érezné magát a macska, és lenné magát valami droggal, hogy sikertelen vagyok, soha nem tudom. Meg lehetne magyarázni, mert igen, valószínűleg így reagálna egy macska, hogyha állandóan fejbe kúrnák egy tepsivel. Igen, előbb-utóbb teljesen kész lenne. Igazából ez az életkor függő is, mert ez a lepél meg. Na én így vagyok, amikor mondjuk leülök egy film elé, és én szeretem, ha meglepnek. Vagy így vagyunk, hát de meglepnek. Igen, csak mondjuk nem azt szeretem én, hogyha lepél meg, és akkor valaki hátulról pofánba vág egy tortát. Azért ennek is vannak fokozatai. Jó, hát igen, mindenkinek más az a torta. Tehát így, igazából itt is erről van szó, de visszakanyarodva az előző témához. Tehát most mindenki kritikát tud formálni, mindenki tud írni. És ugye nem tartja vissza azt, hogy egy introvertált kis fasz gyáva kretén, hanem nem látszik. Tudod, és akkor beszólok a nagy embernek, most ez úgy tűnhet, mintha most az egész mondjuk rólam szólna, vagy az Otherworldről szólna. Nem, ez egy sokkal általánosabb dolog. Belefutunk olyan dolgokba, hogy mit tudom én, azt mondom, hogy te egy fasz vagy. Igen, ez tényleg. És akkor beszokott ez így mondjuk futni, és akkor te azt mondod, hogy jó, akkor menj a picsába, és az, hogy mi van, nem bírod a kritikát. És akkor így, és bejön a dologba az a szempont, hogy itt nagyon-nagyon durván elmosódtak dolgok. Én régóta egyébként vallom azt, hogy szerintem, amit te is mondod, túl sok mindenhez fértek hozzá emberek. Én úgy gondolom, hogy szerintem a tudásnak is van egy olyan határa, amit nem szabad mindenki számára fogyaszthatóvá tenni, mert csupán dobálózni kezdenek az emberek szavakkal, és valójában nem tudják, hogy mi a jelentése. Olyan, mint amikor a 6 éves gyerek megtalálja a pisztolyt, és lelő valakit. És valójában a pisztoly az nem egy rossz dolog, nagyon sok esetben lehet pozitív dolgokra, igen. Tehát pozitív dolgokra, az nem egy önvédelemnél, vagy mondjuk... Virágvázára belerakod a virágot. Például, igen, tudod, van ez a szeretkezne háborúz egyébként, tehát biztos, hogy vannak erre olyan dolgok, amik, ahol hasznos, de alapvetően ez nem egy jó dolog. Főleg nem, hogyha olyan ember használja, aki egyébként köszönő viszonyban nincs a funkciójával. És ő meglepődik, hogy bazd meg, ezzel ki lehet oldani életet, és azért ez egy felelősség, baszki. De odáig már nem jutnak el, mert igazából azt, hogy lehet dobálózni szavakaig, ezt én is használtam régen, mert volt egy időszak mondjuk középsuliban, amikor utána néztem, mint a pandemónium kifejezésnek. És kurva jót lehetett vele dobálózni, és én voltam az atomművel, mondjuk két osztályon keresztül, hogy bazd meg, ez a gyerek tudja. És, ez egy életkor is sajátos. És embereket lehet a falhoz állítani, hogy tudtam, hogy Han Solo Corellia, és bazd meg, mennyire tájékozott az ember a Star Wars. Két ilyen szót megtalál az ember, csak hogy baromi jól lehet ezzel adagolni. De most például ezzel a közösségi médiás kiteljesedéssel az emberek elkezdtek olyan dolgokkal dobálózni, halálkomolyan és olyan szintű önérzettel, ami mondjuk, hogy mondjuk egy youtuber megtalálják ezzel, oké, leszarja. De hogyha ugyanilyen önérzete lehet befolyásolni mondjuk eladásokat, fejlesztési irányokat, filmforgatási irányokat, olyan emberek, akik nagy része egyébként nem is tudja, hogy mit reklamál. Milyen legyen az új Star Wars? Jobb. Ja, jó, oké, akkor ez így egy egész újránymutató nekünk. Elég sokféle filmet kapunk a Star Wars filmet, most meg tudták mondani az emberek, mi tetszik nekik, lényegében az, ami olyan, mint a régi. Ez egy kicsit szerintem, igen, de... Hiszen itt ezt ki lehet egyébként tágítani, mert nagyon sokan reklamáltak mondjuk egy Knights of the Old Republicot. Tehát bővüljön az ismert univerzumon belül, annak a határait tiszteletben tartva. Egyébként érdekes, nagyon kevesebb példához mondjuk a könyvekkel. Mert ugye modern korban élünk, az emberek nem olvasnak, sajnos. Igen, sajnos, pedig a Star Wars, tehát Han Solo filmben is mondtak olyan kritikákat, hogyha bárki is olvasott Han Solo könyvet, akkor ugyanezt a hangulatot kapta vissza. Egyik sem kánon ma már, de ugyanez a Haste típusú dolog, tehát a nagy balhé típusú dolog mindegyik Han Solo könyv. És ugye viszonylag kisebb a scale-je, mint mondjuk egy Star Wars fővonalban levő dolognak, ahol mindig a galaxis megmentése a cél. Itt ebben soha nem ez a cél, hanem hogy jó nagyot szakítsunk. Tehát a Han Solo egy ilyen típusú karakter, ezért is működött szerintem nekem ez a film. Ugyanakkor valakinek meg azért nem működött, mert azt várta, hogy ez valami szörnyen epikus dolog lesz, és egyébként a Kesszelfutamon kívül semmi nem epikus benne. De egyébként ott is egy ilyen béna tájékozatlanságot milyen elegánsan magyaráztak meg, nem? Ugye Lukasznak fogalma nem volt róla, hogy a párszek az igazából hosszmértékegység és nem idő. És így szegény Han Solo-nak a szájába az Uber pilóta mond egy akkora baromságot, hogy így mindenki, aki így érte picit a csillagászt, az így mi van? Ez hogyan? És most megmagyarázzák, hogy levágták az utat, és azért ez valóban egy távolság, és az egy hatalmas, tökéletes. Tehát ez tipikus az utólagos magyarázás, ami viszont elegáns volt. Uh-huh. Tehát itt ez a dolog jól működött. Tehát visszakanyarodva maguknak az embereknek a gondolkodása, az Unió egyébként az informatikai törvényben hamarosan, tehát most megpróbáltak, de most még leszavazták, de előttük van egy olyan javaslat, hogy az internetes kommentelésedhez a regisztrációnál kérjen személyes adatokat, ami azt jelenti, hogy ne lehessél fönt álnéven, és utána nyomozható legyen bárki számára, hogy te ki a fasz vagy. Mert ugyanis ez okozza ezt a rengeteg dolgot, hogy a nyomorult, gyáva, pszichológiailag szanaszélye rugdosott szerencsétlen emberek, akik lehet, hogy nem ő a hibás, hogy ilyen, és majd lehet, hogy 10 év múlva kezeltetni fogja magát, és rendbe jön, az most neked beszól, hogy letépi a szakállad, meg vérbe folyt, vagy akárki másnak beszól, hogy takarodjon onnan, mert már a karaktere is szar volt, akkor biztos ő is hülye a filmben. Mm. És igazából ezek az emberek ilyen kicsi és szerencsétlen gyáva emberek, akiknek valami komoly bajuk van, komoly sérülés, csak az internet nem válogat. Ha viszont visszakereshető lenne, hogy ki ez, akkor onnantól fogva ez a probléma nem merülne föl, mert nem kommentelnél. Én nem kommentelek be egy olyan dolog alá, ami engem nem érdekel, vagy amit nem szeretek. Nem kezdek el kötekedni. Ez az a fajta, tudod, mint amikor a kisgyerek rosszat tesz a tűzre, csak azért, hogy próbálgassa, hogy milyen. Igen, mert nem, tudja, hogy a szülő nem fogja megverni. Ez itt pedig ő nem látszik. Ez az a kisgyerek, aki nem látszik. És folyamatosan trollkodik. És igazából bármit beszól. És persze utána nála is elszakad a célna, amikor valaki elküldi a halál faszára, meg visszakommentelnek neki, hogy játsszák két kézzel, ne egy kézzel, meg hasonló, és akkor teljesen kiakadnak rajta az emberek, és aztán elindul ez a flémelés, és így átborít mindenféle határ. De egyébként a Nintendo-nak a kódexe az egy eléggé radikális módon kezeli ezt a problémát, nem? Igen. Tehát amikor letiltod én mondhatom nyugodtan, letiltod a negatív véleményt a termékedről, mert pontosan nem tudsz ezzel másképp védekezni, és bár ez a legkevésbé becsületes megoldása ennek a problémának, de jelenleg az egyetlen. De működik egyébként, nem nagyon láttok Nintendo játékot. Negatív kritikát a Nintendo dolgokról, igen. Tehát így ez az oka. Bezsarolták a youtubereket, újságírókat, megkapják mindig az aktuális verziót mindenből, ha nem mondanak róla rosszat. Ekkor ezzel rövidre is zárnám azt, hogy miért nincsenek nálunk Switch játéktesztek. Igen, Zoli őszinte. Néha őszintékkel én. De őszinte. Nem kell vele egyetérteni, vállalja saját magát. Egyébként azért is gondolkodtam el ezen, mert nem onnan eredt ez az egész egyébként, ahonnan én kezdtem ezt az okfejtést, ez igazából csak egy folyamánya volt. De beszéltünk ugye erről a tervezetről, hogy valós személyi azonossághoz kötnék például a véleménynyilvánítást. Hozzáteszem egyébként, ez kurvára üdvözlendő. Én egyébként tovább mennék, vagy nem is okvetlenül, bár ilyen a kettő valahol korrelálna egymással, én korhatárossá tenném az internet használatot. Ez egyrészt nagyon jó ötlet lenne, ez pedig tényleg az, hogy a véleményed van, vállalad arccal. Tehát mikor lettünk annyira gyávák, hogy elbújunk egy álnév mögé? Tehát így egy férfi az kiáll és megmondja a véleményét, ha nem mondja meg, akkor nem mondja meg a véleményét. Nem a legjobb példa a Földön, de a Ku Klux Klan is használva az meg csukját. Tehát azért ők sem vállalták fel okvetlenül az arcokat. De ezek elég gyáva emberek. Hát így igen. Tehát azért ez egy elég régi múltra tekint vissza, és azért igen, ez létezett régen is, a hóhérok is felvették ugye ezeket a maszkokat. Ja, az egy szakma volt, és a családjuk védelmében tették. Hát igen. Az más kérdés, hogy aki le tud fejezni egy embert, az mondjuk nem normális. Tehát így ez... Persze. Ez, nincs olyan pszichológus, aki neked azt mondja, hogy normális. Bár megjegyzem, hogy a pszichológia is egy elég érdekes terület, mert ugye mielőtt a valaki orvostudománynak gondolná, nem az, ez társadalomtudomány, ami azt jelenti, hogy bár vannak pszichológus doktorok, de videójátékfejlesztésből is lehet doktorálni, hogyha valakinek papírmániája van. Igazából a pszichológusok nem orvosok. Nagyon fontos dolog az a pszichiáter. Tehát amikor egy pszichológus nyilatkozik valamiről, akkor ne úgy tekintsük rá, mint egy orvos beszélne, mert az kb. Egy általánosan elfogadott viselkedés normákhoz hasonlítják az embereket, és akkor azt mondják, hogy ami abból a sávból kiesik, az kóros. De azt nem mondják, hogy beteg. Ez nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki egy pszichológus azt mondja, hogy aspergeres, az nem beteg. Ha azt mondják, hogy narcisztikus, az nem betegség. Tehát, hogyha valaki gyáva, az sem betegség, csak egy nyomorult seggfej. Tehát így ilyen egyszerű ezt a dolgot összevetni, tehát azért a pszichológia dolog mögé sem szabadna nagyon menekülni. Jó tudni, hogy a szókincs az nem véletlenül bőrű. Igen, igen. Tehát azért ezt így érdemes azért végig gondolni. Szerintem nettó gyávaság mondjuk név nélkül valakinek beszólni az interneten, de én még egy előző generációs tartozom, aki még kiállt a véleményén, én most is kiállok, és most sem szeretnék népszerű lenni. Tehát így igazából ennyi. Tehát én megmondom, amit gondolok. Azért, mert nem sértem meg a másikat azzal, hogy nem mondom meg, és azzal sem sértem meg, hogy úgy mondom meg, hogy nem vállalom az arcom hozzá. Tehát ez mind a kettő szerintem egy borzasztó, alacsony színvonalú dolog. Tehát, hogyha valaki bekommentel, az igenis tegyen névvel, címmel, telefonszámmal. Mert attól se lesz jobb, csak akkor már nem biztos, hogy megmerítem. A név, cím, telefonszám nem konkrét. Hát, ebben az esetben, mert nyilván a faszértból kiállítsa valaki a telefonszámomra. Érjen be a nevemben, meg az arcomban. Tehát, ez egy érdekes kettősség egyébként. Nem vagyunk Batmanek, hogy áruhába, hogy védelmezzük saját magunkat, mert különben nem tudnánk bűnözőket írni. Megjegyzem, Batman is szociopata, de ő is egy pszichológiai eset, ez egyébként a képregényekből is kiderül. Tehát ő is beteg állat. Tehát így nem tudtad feldolgozni egy traumát, ami gyerekkorában érte, pont mint Lara Croft egyébként. Lara Croft Batman. Nem tudom, észrevetted-e? Na, annyira nem tűnt fel. Pedig Batman, csak jobb a segge. Ennyi a különbség. Egyébként az új részben büntetően jó segget csináltak neki, és meg arra is figyeltek, hogy animációkkal lehajol, akkor ne lapuljon el. Elkezdtük újra. Belekezdtünk. Ha minden jól megy, akkor most mi van? Most szeptember vége van. 28-a, azt hiszem pár napon belül vége a szeptembernek. És akkor viszont októberben folytatjuk. Nem fogunk akkor a szünetet tartani, mint most, hogy elkezdjük ezt pörgetni. Most végre jó helyen vagyunk, Elkoseknál is jó hely volt, de ez most jobb hely, tehát ez alkalmasabb minden szempontból arra, hogy az Other Side-dal távlati terveink lehessenek. Innen tudom, látjátok-e, hogy például Habza ez a logónk van. Igen. Tehát habzik a logó, itt Franco hátul képernyőpén, tehát pattognak a szikrák, tehát valami tűzékre tartott. Jó, ennyire nem erüljél el benne. Pedig nagyon igen. Jó, úgyhogy találkozunk októberben. Én nagyon köszönöm, valamit, valamit. Nálunk is van váltás, maximum kivágod. Milyen változás? Van honlapunk, tehát igazából van egy taxis honlapunk, most már tudtok rajta tájékozódni. Azért mondom ezt így be, mert nagyon sokan érkeztek hozzánk az Other Side után érdeklődők és ilyesmik. Van egy, Zoli ki fogja írni a pontos címét, ha kiírod. Itt van lent valahol. Vannak klassz új tanfolyamaink igazából, ami még mélyebben mennek a nyúl üregébe, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor nyugodtan keressen és jelentkezzen hozzá. Pont most a mai napon frissítettük az oldalt, azért jutott eszembe. Érdemes egyébként, főleg azért, mert nagyon sok kérdés érkezik a YouTube-ra, olyan kérdések, amik a fejlesztéssel kapcsolatosak, a tanfolyammal kapcsolatosak, vagy kifejezetten felánnak szólnak, és mondjuk ő tudna személyesen megválaszolni, ezzel kapcsolatban nagyon nagyon sztorikat meséltél. Tehát egészen teljes lelki nyugalommal iratkozzatok be erre a tanfolyamra. Még az özönvíz előtt én is voltam ott, nem lett belőlem játékfejlesztő, legalább láttam CryEngine-t közelre. Úgyhogy, még CryEngine tanfolyam volt, igen. Úgyhogy egészen nyugodtan, meg van közös ismerősünk Pelé, aki nálad is volt, nálad is végzett. Aztán végül játékfejlesztő, de elég sok hallgatómból csináltam a játékfejlesztőt is. Tehát teljes lelki nyugalommal lehet, tudom ajánlani. Úgyhogy találkozunk legközelebb, és beszélünk sok minden másról is még. Igen. És addig... Ja, és még valami. Lájkoljátok, hogyha tudjátok, osszátok meg. És kövessétek Zolit mindenhol, beleértve az utcán is. Jó, találkozunk legközelebb, sziasztok! Zoli, legközelebbre végig játsszam a Mass Effect-et. Sziasztok! Az utolsó Mass Effect-et fogja Andromédát? Az Andromédát. Nem tudos jelenben, nem. Akkor legyen egyszer is nekifutok. Lehet kérni, hogy mit játszom végig. Sziasztok! Ez együtt a trollkodásról.